الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. My dear Islamic brothers and viewers of Madri channel, we welcome you to the Silsa Iman Ki Jaan, the life of our Iman. My dear Islamic brothers and viewers of Madri channel, there are many blessings in reciting Durud-e Pak upon the Prophet of Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. The Prophet of Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam is reported to have said that if someone sends Durud-e Pak upon me, sends salutations upon me with love and devotion, just three times in the morning and three times in the evening, then it will become incumbent upon Allah Azza wa Jal to forgive the sins that he has committed during the day and to forgive the sins that he has committed during the night. Sallu ala al-Habib sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. My dear Islam brothers, as Muslims we don't have time to waste, and we should not ever waste any time that we have. There are many Islamic brothers that may be watching this silsila, and maybe they work in certain places where they are waiting for things to happen. Maybe you're a shop owner and you're waiting for a customer. Maybe you are running a restaurant and you're waiting for a customer. Maybe you are a taxi driver and you're waiting for a customer. And many times we go to the doctors and we're also waiting. We spend a lot of time waiting. In this waiting time, we should never waste that time. And that time should be used productively. So my humble request to all the viewers of Madri channel now is that never ever waste that time. If you never have any risala in your hand or whatever you don't have, then at least spend that time in reciting Durud-e Pak upon the Prophet of Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Who knows that one extra Durud-e Pak that you send today might make all the difference on the Day of Judgment. Once again, we welcome you to this silsila Iman Ki Jaan. And before we start again with the beautiful topic that we have today, we will start with a recitation of the Holy Quran, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. MashaAllah, MashaAllah, SubhanAllah. My dear Islamic brothers and viewers of Madri channel, we should make it a habit of reciting the Quran every day. Not only reciting the Quran, but as Amir al-Sunnat guides us in his beautiful risalas, Madani Namat, we should also make a habit of reading the translation and the tafsir of the Quran as well. And I recommend each and every person that is watching this silsila now to please purchase a copy of Kanzul Iman with Tafsir. And inshallah, make a habit of reading at least three ayats every day and understanding the tarjmah, the translation of that, and the transliteration and the commentary regarding the verses. And inshallah, you will realize that if you make a habit of this, then day by day, your Iman will strengthen, your knowledge will strengthen, and the love for the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam will begin to strengthen within your heart by reading this Quran. My dear Islam brothers, as we, those brothers that watch our silsilas on Madani channel, will realize that we always start with the recitation of the Holy Quran, and then we go on to praise the Prophet of Allah sallallahu ta'ala sallam in the form of a naat. And inshallah, we will ask our Islamic brother here to please recite a naat for us, and then inshallah we will introduce that topic that we have for today. Sallu ala al-Habib sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Salatu wa salam alayka Sayyidi ya Rasulullah. Sayyidi ala Hazrat radiyallahu ta'ala anhu ka bahut pyara kalam بارہا مدنی چینل پہ بھی پڑھا گیا, بارہا آپ نے سنا بھی ہوگا اس کلام کو. انشاءاللہ عزوجل یہ کلام پڑھوں گا ہو سکے تو تمام اسلام بھائی مدنی چینل کے حاضرین و ناظرین اسلام بھائی تمام اسلام بھائی میرے ساتھ مل کر اس کلام میں شامل ہو جائیں. رخ دن ہے یا مہرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, رخ دن ہے یا مہرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, رخ دن گیا مہرے سمائے بھی نہیں وہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, بلبل بلبل عمری نے کر دے جان فضا, عمری نے کر دے جان فضا, بلبل بلبل ان سے کہا بلبل بلبل کہا عمری نے سر جاپتا, عمری نے سر جاپتا, حیرت نے جھنجلا کر کہا, حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر, کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر, خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر, کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر, بے پردہ جب وہ رخ ہوا, بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, انور ہے نا آپ کا رخ انور کیسا تھا یہ تو انشاءاللہ ہم سنیں گے. اس شعر میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی بڑا پیارا ارشاد فرما رہے ہیں کہ خورشید سورج کو کہتے ہیں کہ سورج جب بالکل روشنی دے رہا ہوتا ہے نا, جب بالکل آسمان پر آ جاتا ہے تو اس کی سورج جب پیک پہ ہوتا ہے, ہاں پیک پر ہوتا ہے نا اپنے جو ہے نا وہ بالکل سر پر آ جاتا ہے نا, تو اب اس وقت اس کی روشنی کتنی زیادہ ہوتی ہے, لیکن جب میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے رخ انور کی بات کریں اللہ اب یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. آئیے شعر کو دوبارہ سنتے ہیں. خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں تو ہے خورشید رسالت پیارے چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے انبیاء اور یہ سب بارے تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں خورشید کا کس زور پر کیا کر کے چمکا قمر کیا پڑھ کے چمکا تھا قمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ڈر تھا کسی کی سزا اب ہو گیا روزے جزا اب ہو گیا روزے جزا ارے ڈر تھا کسی کی سزا اب ہو گیا روزے جزا اب ہو گیا روزے جزا دی ان کی رہا مت نے صدا دی ان کی رہا مت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ان کی راہ مت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ہے بلبل رنگی رضا یا جاتی ہے نغمہ سرا یا جاتی ہے نغمہ سرا حق یہ کہ واصف ہے تیرا حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں دکھ دن ہے یا مہرے سما یہ بھی نہیں صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وسلم. My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, you probably guessed what the topic of the discussion is today. The chehra, the face of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. And before the silsila began, we were discussing, and we're going to ask our UK brothers that are sitting here with us now, Rukh-e Anwar, the translation of Rukh. Koi hai koi? What would the translation be of the Rukh, Rukh-e Anwar? Rukh ka, Rukh hai chehra na. Aur Anwar ye Arabi ka lafz hai, noor se bana hai na. Jis tarah humare yahan, yani ke, ek hoti hai wo, verb ki teen wo hote hai na, ye good, better, best. To ye jo, is mein tafzeel Arabi ke andar hai na, best ke liye na. Achha. ہاں یعنی کہ یہ سب سے بہترین تو یہ انور جو ہوتا ہے نا یہ اس کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ نور والا. تو رخ اور چہرہ کا ایک ہی معنی نور والا. تو رخ کے انور ویوز آف انڈرسٹینڈ انگلش رخ کے انور چہرہ انور از دا فیس آف دا پروفیٹ آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بائی یوزنگ دا ٹرم انور وی آر سیئنگ دیٹ از دا بیسٹ فیس دا بیسٹ کمپلیکشن دا بیسٹ فیس which is obviously the face of the prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaisa face tha Allah, kaisa face tha ye to yani sahaba ikram alaihi ridwan ki mohabbat ahadees e tayyiba mein pyare aqa sallallahu taala alaihi wasallam se ja baja maujood hai. Nees pyare aqa sallallahu taala alaihi wasallam ke jism e muqaddas ab usme mubarak zulfe hon, mubarak bhave hon, mubarak aankhein hon, mubarak یہ گال مبارک ہوں, چہرہ مبارک ہو, ہونٹ مبارک ہوں, زبان مبارک ہو, دانت مبارک ہوں, بلکہ صحابہ کرام علی مرضوان پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بس دیکھتے ہی رہتے تھے نا. اللہ اللہ. اور اتنا یعنی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ پیارے آقا یعنی یہ شاید ہی کسی کو کسی کا یہ یاد ہو کہ اس کے سر کے بال میں سر کے بال میں سفید بال کتنے ہیں نا. لیکن صحابہ اکرام علی مردوان کو یہ پتا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اندر سر مبارک پر سفید بال کتنے. یہی وجہ ہے کہ کسی جگہ 17, 18, 19 یہ مختلف روایتیں ملتی ہیں جس کی تطبیق یعنی وہ اس کو جو ہے نا آپس میں اس کو اس طرح ملایا گیا کہ پہلے ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر 16 ہوں پھر 18 ہو گئے ہوں. تو جس نے جیسا دیکھا اس نے ویسا بیان کیا. تو صحابہ اکرام علی مردوان پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو تصور مرشد والا وہ ایک کرتے ہیں نا کہ مرشد کا تصور کیا جائے, تو صحابہ اکرام علی مردوان باقاعدہ یعنی جس صحابی نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ صحبت پائی, تو بعض اوقات ایک تابعین ان صحابی کو جا کے کہتے کہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کے متعلق ہمیں بتائیں. سبحان اللہ. یعنی سرکار دوران صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھر یہ صحابہ کرام علیہ رضوان مکمل کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چلتے تھے, اس طرح بیٹھتے تھے, اس طرح اٹھتے تھے, آپ کا چہرہ اس طرح تھا, آپ کا سر مبارک ایسا تھا, آپ کے سر کے بال اس طرح تھے, آپ کی داڑھی مبارک کے بال اس طرح تھے. اسی طرح سرکار دوران صلی اللہ تعالی وسلم کا چہرہ رخ انور. اب وہ پہلا کیا شعر تھا ابھی جو اپنے کلام پڑھا, رخ دن ہے یا مہر سما, کہ اس رخ انور کو ہم دن سے مثال دیں یا مہر سما کے وہ آسمان پہ جو چاند سورج ہیں ان کی جیسا کہیں, کس جیسا کہیں, کس جیسا کہیں, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, ان دونوں میں کوئی اس قابل نہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ انور کی اس کے ساتھ مثال دے سکیں. رخ انور کی رجلی جو قمر نے دیکھی رہ گیا بوسا کہے نقش کبے پا ہو کر, رہ گیا بوسا کہے نقش کبے پا ہو کر. رخ انور کی تجلی, پورا نہیں اس کی تجلیات نہیں, تجلی ایک تجلی جو قمر نے دیکھی. اچھا قمر نے دیکھی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ انور پہ نہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کفے پا, آپ کے جو مبارک قدم ہیں اس کی جو وہ مبارک قدم پہ جا کے وہ چومنے لگ گیا نا. اللہ. وہ قصیدہ معراجیہ کے اندر ہے نا کہ ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر وہ آپ طرز میں, ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر مخاف کے رہ گزر کی اٹھانا لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھے. اے قمر اے چاند تو بڑا حسین و جمیل ہے لیکن تیرے چہرے پہ داغ ہیں, اور کیا ہو گیا تھا تجھے, تیری مت ماری گئی تھی, ستم کیا ظلم کیا کر دیا, ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ جو تیرے چہرے پہ داغ ہے نا یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کی تو کیا بات ہے, آپ کے قدموں کی خاک جو ہے نا اس خاک پا کی قسم میرے رب نے فرمائی ہے, قسم یاد فرمائی ہے. We're discussing the attributes in particular the face of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. And it just goes to show that the love that the Sahaba Kram had for the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, that they noted every single thing about his beautiful face. There are records in the books that you can see how the hair, the blessed hair of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam was, how his blessed ears was, how his blessed beard was, how his eyebrows were, how his eyes were, his eyelashes, his nose, his chin, his face, you know, how he used to walk, how he used to talk, how, the size of his hands, what his fingers used to look like, what his stride, how he used to walk. And this is a sign of the love of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, that the Sahaba comes and note to this. Not only this, and the beautiful example he gave, that, you know, I have some, you know, white hairs in my beard. I don't know how many white hairs are in my beard, and it's my beard. Yet the Sahaba Kram, they had so much love and affection for the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, that they knew how many white hairs the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam had. They used to count them and used to make note of them. This is again a sign of the love, a sign of the love that the Sahaba Kram had for the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, that they noted every single attribute and every single aspect of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. Again, they tried to follow this in every way that they could. یعنی اتنا وہ صحابہ کرام علیہ مردوان نے جو وہ یہ بتایا ہے نا, بلکہ میری مدنی چینل کے ناظرین جس وقت سن رہے ہیں, یہاں یو کے والے موجود ہیں, تو سیرت مصطفیٰ یہ مکتبۃ المدینہ نے شائع بھی کی, بڑی اچھی کتاب ہے. اس کے اندر جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اس کتاب کے آخری کے جو ابواب ہیں نا, پر یہ صرف اس کتاب کے اندر نہیں, جیسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب مدارج النبوہ, شفا شریف الخصائص الکبریٰ ہے, مواہب الدنیا, شرح الزرقان وغیرہ جو سیرت کی کتابیں, اس میں باقاعدہ انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو آپ کے مبارک اور برکتوں والے نور والے جو اعضاء مبارکہ تھے, ان میں سے ہر ہر عضو کا الگ الگ باب باندھ پر ان پر جو ہے نا ان کے متعلق جو اس کے کمالات جو وہ بیان کر سکتے تھے انہوں نے بیان کیا. ورنہ تو امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور کمالات بیان کرنے جائیں نا, تو اگر یہ جو درخت ہیں نا دنیا بھر کے, ان سب کو کاٹ کر ان کی قلمیں بنا لی جائیں اور سمندر کو سیاہی کے طور پر استعمال کیا جائے, تو بھی میرے آقا کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. اللہ اتنے کمال کہ وہ رب کے محبوب ہیں. وہ شعر ہے نا سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کیا شعر ہے؟ وہ اجمل منک لم تر قط عینی وہ اکمل منک احسن من قلم ترقت عینی. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, عرض کرتے ہیں وہ احسن من قلم ترقت عینی, آپ جیسا حسین و جمیل. میں نے ابھی وہ عرض کیا تھا نا کہ اس میں تفضیل جو انگلش کے اندر اس ڈگری کو پتہ نہیں شاید بیسٹ والی ڈگری کو کیا کہتے ہیں, وہ انگلش گرامر کے اندر وہ تین ہوتے ہیں نا, کہ ایک پہلی ہوتی ہے جس میں گڈ آتا ہے, پھر سیکنڈ ہوتی ہے بیٹر, بھول گیا ہوں, تو اسی طرح ایکسلنٹ ایکسلنٹ. تو یہ تین جو ڈگری ہوتی ہیں نا, تو اس میں جو اس میں تفضیل ہوتی ہے, تو یہ احسن آپ جیسا حسین و جمیل سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول عرض کرتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں رہ کر. اور یہ وہ صحابی ہیں, یہ نعت خوان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے نعت خوان تھے. اور یہ صرف یہی نہیں, مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نعت خوان تھے, انہوں نے سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کلام لکھے. اسی طرح اور بھی صحابہ اکرام علیہ مردوان ہیں کہ جن کے کلام, اشعار, نعتیں یہ کتابوں سیرت کی کتابوں کے اندر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں کی یہ کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں. تو اور ان کے اندر جو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ ان کا مقام ذرا بڑھ کر تھا. اور صحیح حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مسجد نبوی شریف کے اندر, مسجد نبوی شریف کے اندر ممبر بچھایا کرتے کہ اس پر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدحہ سرائے نعت خوانی کیا کرتے تھے. وہ بھی کیا زبردست محفل ہوا کرتی تھی نا, اجتماع ذکر و نعت وہ ہوا کرتا تھا کہ جس میں شریک نعت خواں حسان بن ثابت ہیں اللہ, اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پر جلوہ گر ہیں اللہ, اور اس جلوہ گری کے اندر صحابہ اکرام علی مردوان وہ نعت خوانی ہوا کرتی ہوگی, وہ کیا ذوق اور کیا شوق والی ہوتی ہوگی نا. جب حسن کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا, جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے، بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ جو نعت خواں تھے، جو یہ خود بھی لکھتے بھی تھے اور کرتے بھی تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو اس طرح کے نعت خواں ہیں ان کے جو اشعار ہیں وہ مشرکین اور جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعداء سے دشمن تھے ان پر یہ بعض وقت ان کی مذمت میں بھی قصیدے لکھتے تھے۔ تو فرمایا کہ ان کے جو اشعار ہیں نا یہ ان کے سینوں پر نیزوں سے زیادہ کام کرتے ہیں۔ اللہ، تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جو کلام ہے کہ وہ احسن میاں کلم ترا قط عین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ اچھا، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ تو عرب شریف میں تھے، تو انہوں نے عرب شریف کے ٹھیک ہے وہاں پر جتنے لوگ انہوں نے دیکھے ان میں سرکار جیسا حسین و جمیل انہوں نے نہیں دیکھا۔ آگے وسوسے کی کاٹ کر رہے نا، وہ اجمل میاں کا لم تالی دن نسا، آپ جیسے جمال والا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اللہ اللہ، واجمل من کلم تلید النساء خلقت مبرئا من کل عیب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابی کا عقیدہ دیکھیں نا، یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے مبرہ، ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں۔ آگے اتنا پیارا ارشاد فرمایا کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَا، گویا کہ آپ ایسے پیدا ہوئے ہیں جیسا آپ نے چاہا تھا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرح اشعار کہنا، اور جو یہ اشعار کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسن نیت عطا فرمائے، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ جن نیتوں کی طرف ہماری توجہ کرواتے ہیں، کاش کہ ہم وہ نیتیں کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے لیے یہ دنیا و آخرت دونوں میں بھلائی بھلائی اور صرف بھلائی ہے۔ یہ کچھ انگلش میں آپ مدنی چینل دی کمپینین حسن بن ثابت رضی اللہ عنہ دی کمپینین آف دی پروفیٹ آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہی یوزڈ ٹو ریسائٹ نعت اینڈ پریز ان فرنٹ آف دی پروفیٹ آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. And so, you know, he was mentioning that gathering, that beautiful gathering of the companions, that they had the blessed Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam in front of us. You know, we see that the lovers, the Ashiq Rasul, how they enjoy today doing the recitation of the Naat and closing their eyes and imagining that they are in the streets of Medina. But those fortunate companions, when they did this, they had the blessed Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam in front of them. And they showed the love, you know, in the words. You can see just in the words that were recited, the love that they had for the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, the respect that they had. And one of the notes that was mentioned there, that the companion said that, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, you are, you know, so beautiful that no woman has ever born a child. آپ یہ ترجمہ کریں نا، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا نہیں. But nobody, my eye has never seen anybody as beautiful as you. آپ جیسے جمال والا کسی ماں نے جنا نہیں. And someone as beautiful new, a person as beautiful as you, no woman has ever given birth to. آپ ہر عیب سے پاک پیدا کی، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں. You were given, when you were born you were you had no impurities on you at all. گویا کہ آپ ایسے پیدا کیے گئے ہیں جس طرح آپ نے چاہا تھا. As if you were born, as if you yourself wanted yourself to be born like that. Alhamdulillah, this is the beauty and the purity of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. But what is really I find amazing is that the Sahaba kiram noted all these things, you know, they looked and they saw all these beautiful aspects of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam and they made note for them. And one of the things that we mentioned, we saw earlier on the book Sirat al-Mustafa that is available on our website and available on Maktabat al-Madina. They showed, and I hope they showed again. In that book, there are chapters at the end discussing the individual attributes about the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. Again, those Islamic brothers that can read Urdu and can get it, that book is available from our maktaba. It is available from our website, www.dawatislami.net. So my humble request to you is, if you want to, you know, yesterday Nigrana Shiro was asked the question, how can we increase the love inside us, yeah, of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. One of the ways to increase that love is to read about the attributes and the aspects and the life of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. And that particular book that is now available on the maktaba is one of those books that if you read, inshallah azawajal, it will increase the love that you have in the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, we are best that the Nigrana Shura has once again given us some time, and inshallah he will enlighten us and enliven our iman with his beautiful madani prose on this particular topic. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Which topic? Chirai Anwar, Rukhi Anwar, the beautiful face of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. جو رخ انور کو صحیح ترجمہ جو ہے نا, رخ وہ ہم یہ رخ انور, چلے برابر وہ جو سمجھنے کے لیے صحیح کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیس, the face, and then we started talking about the other attributes of the Prophet of Allah صلی اللہ علیہ وسلم, you know, that his beautiful face, and the fact that the companions, they noted all these things down, you know, they watched him and monitored, and, you know, and they kept it on. This is again a sign of the love that the companions had for the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, and they passed this down. This information was passed from generation to generation, so that today, even today, that we can read and try. Only we can only try to visualize the vision of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, realize his beauty, inshallah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. آپ کی اس بات سے میرے پاس چند اشعار لکھے تھے, وہ اشعار مجھے یاد آ گئے. سبحان اللہ, واہ کیا بات مدینے کی. اور بھی انشاءاللہ اشعار ہمارے نعت خوان پڑھیں گے. سبحان اللہ, پیر مہر علی شاہ صاحب کے جو اشعار ہیں, مکھ چند بدر شاہ شاہ نہیں ہے, متھے چمک دے لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور اکھی ہن مد بھریاں, اس صورت نو میں جان آنکھاں, جان جان آنکھاں, کیا جان آنکھاں تے جان جہاں آنکھاں, سچ آنکھاں تے رب دی میں شان آنکھاں, جے شان تو شانا سب بنیاں. اچھا, سبحان اللہ ما اجمالک ما احسنک ما احسنک ما اکملک, کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھی کتھے جاڑیا. ابھی آپ میرے بول کے نکل گیا تو یہ ہمارے یو کے میں بہت سارے پنجابی ویل انجوائے یو سینگ ہے نا. آپ جیسے کل انگلش تھی, جیسے آج کی پنجابی ہو رہی ہے. میں یہی سوچ رہا تھا, جس طرح وہ انگلش آپ کی پنجابی میں, ہم پنجابیوں کو بڑا مزہ دیتی ہوں. یو کے میں بہت سارے نا پنجاب. ہاں بھائی, چلو کھیلو میرے ساتھ, کیا کرو, مسئلہ نہیں ہے. تو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی, اب سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور چہرہ انور ہی رہنے دیں یار, انشاءاللہ عاشق رسول چہرہ انور سمجھے گا, رخ روشن سمجھے گا, یہ سمجھیں گے الحمدللہ. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا آج, رخ انور کا, رخ روشن کا ذکر ہے. مجھے وہ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کے یہاں کوئی خریدنے کے لیے گئے, ارشاد فرمایا تمہارے پاس کوئی قابل فروخت شے ہے, یعنی کوئی ایسی شے ہے جو بیچ سکے, بیچنے کے قابل ہے. تو انہوں نے شاید اونٹنی یا اونٹ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ہم بیچ سکتے ہیں, قیمت طے ہوئی کتنے کی اتنے کی. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے وہ اونٹنی یا اونٹ لیا اور چل دیا. اب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے گئے, اور وہ جو دکاندار تھے وہ پریشان کے نام ان کو جانتے ہیں نہ نام جانتے ہیں کچھ بھی نہیں جانتے یہ ہیں کون اور لے کر چلے بھی گئے. تو ایک کوئی عورت کھڑی ہوگی وہ دیکھ رہی ہوگی اس سے ان بیچنے والوں کو حیرت کے ساتھ دیکھا مجھے کس چیز پر تم حیرت کر رہے ہو تو کہنے لگے کہ یہ آئے اور یہ اونٹ یہ لیا اور یہ چلے گئے ہم جانتے نہیں ہیں پہچانتے نہیں ہیں کون پیسے کہاں سے آئیں گے. تو اس عورت نے کہا کہ میں اس خریدنے والے شخص کو دیکھ رہی تھی اس کے چہرے پر میری نظر پڑی یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا اللہ لہذا تم مطمئن ہو تمہارے پیسے کہیں نہیں جاتے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اگلے روز اپنے غلام کو اس کی قیمت کے مطابق کھجور وغیرہ دے کر بھیجا اور جب غلام حاضر ہوئے صحابی حاضر ہوئے جو بھی حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ وہ کل جو اونٹھی اونٹنی خریدی تھی اس کی قیمت بھیجی گئی ہے پہلے تم سیر ہو کر کھجوریں کھا لو جو بچ جائے اس کے بعد تمہاری جو قیمت ہے اس کے مطابق وزن کر لو پہلے یہی نظام تھا. تو یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی برکت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھ کر کفار مسلمان ہو جایا کرتے تھے. اتنا نورانی اور پیارا چہرہ انور تھا. ہمارے مدینہ کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ کال کے ذریعے بھی اس سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. جی کال ہیں ہاں شامل ہو سکتے ہیں اور کوشش کیجئے کہ اسی طرح کے موضوع سے متعلق اگر کالس آئیں گی تو آپ کو بھی زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ کی مرضی ہے جس طرح چاہیں آپ ہمارے حصے میں ہمارے سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں. تو یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کا جو موضوع ہے اس پر یہ ایک واقعہ سبحان اللہ میں کتابیں پڑھا تھا تو مجھے یاد آ گیا. کال سنا دیں ان شاء اللہ. ہاں لے لیں کال سنا دیں. تم کلام نہیں سنایا میں کلام نہیں سنایا سنا تو کال روک دے بھائی سنا دے صحیح سے پنجابی والے خوش ہو جائیں گے. نہیں سب سبحان اللہ سبحان اللہ اج سیکھ تیرا دیوا تیری کیوں دلڑی اداس گھنیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لولو وچ شوق چنگیری لولو وچ شوق چنگیری آج نینا لایا کیوں جھڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لا مکھ چند بدل شاشانی مکھ چند بدل شاشانی مجھ چمک دل نورانی مجھ چمک دلات نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں مد بھریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا جانا تھا کہ جانے جہانا کا جہاں کا سچ آخا تیرا بھی مشانہ کا سچ آخا تیرا بھی مشانہ کا جس شان تو شانہ سب بڑیا جس شان تو شانہ سب بڑیا سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا حسن کا ما اکمل کا ما حسن کا با اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا مشتاقیاں کتھے جا اڑیا مشتاقیاں کتھے جا اڑیا حاجی صاحب my Urdu is quite weak and my Punjabi is probably even weaker and I can't fully understand that but you can feel the love you can feel the love in the words coming through you know in the attributes of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam and you're just listening to it you can feel the love of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam so much loving kalam it's beautiful yes. so much loving kalam and also I forget Sirat Mustafa sallallahu alaihi wasallam It's also available in English. Huh? Yes, you know. It is available. It's available in English. I saw in Birmingham, Maktabatul Madina. Alhamdulillah. Alhamdulillah. And I bought it. MashaAllah. MashaAllah. Again, a beautiful book for our viewers of Madani Channel. That please get that book. It's available in English and in Urdu. Again, it's one of those books that when you read it, you know, it increases. The love of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. I think we'll take a few calls now, inshallah. Why not? And see what our callers have to say with regards to the topic that we're discussing today. Call us now, please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Muhammad Idris Attari. I am calling from Jamiatul Madina, Bradford. My question is, in the time of Hazrat Yusuf alayhi salatu wasalam, when the women of Misr saw them, they were so beautiful that they cut their fingers off. But in the time of the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasalam, when they saw the Holy Prophet sallallahu alayhi wasalam, people did not do this. When the Holy Prophet sallallahu alayhi wasalam is the leader of all prophets. So why is this? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. I understand this question, but not completely. In the time? Yeah. Okay. But what about say that in the time of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, although we know that he's the most beautiful, you know, why? Hazrat Yusuf alayhi salam. Hazrat Yusuf alayhi salam ka waqia bataya. Aurton ne ungliyan kaati. Theek hai. So, yani ki Rasool Pak sallallahu alaihi wasallam is the most beautiful. Yeah. Yeah. But in the time of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, the women did not do this. Ungliyan nahi kaati. Nahi. To wahan auraton ka masla hai na. Ya mardon ka masla hai. Iska jawab to Ala Hazrat ne diya hai. Bahut pehle ne diya hai. Ala Hazrat ne iska jawab diya pehle aap sher sunaiye uske baad main wazahat karunga. ایسا تجھے خالق نے تراشدہ بنایا جو صبح کو تیرا تاج بیدیدہ بنایا حسن یوسف قدیم مصر میں اگشتے سر کٹاتے تیرے نام سے مردان عرب ایسا تجھے خالق نے ترا تاج بنایا جو صبح کو تیرا صادق دیدار بنانا. اس شعر کی وضاحت سے پہلے صاحب موہب الدنیا جو علامہ قرطبی سے نقل کرتے ہیں میں وہ ایک عبارت ہے, ایک پیراگراف ہے, وہ میں انشاءاللہ تعالی آپ کو تھوڑا سا وضاحت کرتا ہوں. بہت عشق بھرا محبت بھرا وہ یہ کلمات ہیں. لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تمام حسن ہمارے لیے ظاہر نہیں کیا گیا, کیونکہ اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے تمام حسن کے ساتھ جلوہ فرما ہوتے تو ہماری آنکھیں اس کی دید یعنی اس کو دیکھنے کی طاقت نہ رکھتی. اللہ, کیونکہ ہم اس بات سے عاجز ہیں کہ آفتاب محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ سامانیوں کا صحیح ادراک اور احاطہ کر سکیں. آگے لکھتے ہیں علامہ قرطبی رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ رخ روشن اور جمال مبارک کے بارے میں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کا آفتاب پوری طرح ہمارے سامنے نمایاں نہیں ہوا. اگر وہ پوری طرح نمایاں ہوتا تو کوئی ہستی اس کے دیکھنے کی تاب نہ لا سکتی تھی, کسی میں اسے طاقت ہی نہیں ہوتی کہ وہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ پاتا, آنکھیں چندیا جاتی بند ہو جاتی, جیسے کہتے ہیں کھیرا ہو جاتی, دل ہیبت زدہ ہو جاتے. اب بہت خوبصورت بات لکھی, اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد پورا نہ ہوتا. اللہ, یہ جو مقصد ہے بعثت ہے یعنی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم جو خاتم النبی خاتم النبیین بن کر جو تشریف لائے, آخری نبی بن کر تشریف لائے, جو مقصد نبوت ہوتا ہے وہ سارا کے سارا جو وہ رہ جاتا کہ کوئی دیکھنے کی تاب ہی نہ رہا تھا. تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مکمل جو حسن و جمال تھا وہ ظاہر ہوا ہی نہیں ہے. یہ مطلب علامہ قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے یہ کچھ وضاحت میں نے کی. رہی بات اس شعر کی, یوسف علیہ السلام کو کے حسن و جمال کو دیکھ کر عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی, تو اعلی حضرت نے یہ شعر ارشاد فرمایا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, کہ یہاں اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب, وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر مصر کے شہر میں انگلیاں کٹی اور وہ بھی عورتوں کی. اور یہاں پر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا حسن نہیں ہے, ابھی نام ہے, مصر نہیں ہے, مکہ عرب کی وہ زمین ہے, وہاں عورتیں تھیں یہاں مرد ہیں, وہاں انگلیاں کٹتی ہیں انگلیاں کٹی یہاں پر سر کٹاتے ہیں, اور آج تک سر کٹانے والے موجود ہیں, آج تک ہیں کہ یہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے نام پاک پر تو ہم آج تک کہتے چلے آ رہے ہیں کہ نام مصطفیٰ پر سر کٹ کل نہیں آج نہیں ابھی کٹتا ہے تو کٹ جائے آقا کے نام پر. تو ایسا نہیں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں, مگر یقیناً ہم کہیں ایسی کوئی بات نہیں کرتے کہ جسے ہم دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی جو شان ہے اس کی کمی یہاں بیان کرنا مقصد نہیں ہوتا کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں پر ایمان لاتا ہے, لہذا ہمارے نبی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تعظیم اور ان کی عزت ان کا مقام و مرتبے کو سمجھنا اور ماننا یہ ہم سب کے لیے ضروری اور لازم شے ہے. تو یہ شعر کی صورت میں بھی ان کو جواب بیان ہو گیا. To summarize what Nigran Ashura has just informed us with, that the beauty, the full beauty of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam was hidden from us. To the extent that if the beauty, the full beauty of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam was shown to us, then we would not really been able to see him. Our eyes wouldn't have been able to take the complete beauty of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. So his beauty to a certain extent was hidden from us. And to say that with regards to the people that they cut the fingers by looking at the beauty of Hazrat Yusuf alaihi wasallam, at that time it was a different place. And at that time it was women that cut their fingers, but in the time of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, not only in the time of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, from that time to this time to the day of judgment, there will be people that not only have done it and will do it and will continue to do it, that they're willing to remove their heads for the sake of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. Batla do gustakh nabi ko غیرت مسلم زندہ ہے, بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے, ان پہ مر مٹنے کا جذبہ, ان پہ مر مٹنے جذبہ, کل بھی تھا اور آج بھی ہے, کیونکہ میرے نبی سے میرا رشتہ, کل بھی تھا اور آج بھی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج سب اگر اجازت ہے, we got some more calls, why not, can we listen, can we take some more calls please? کال سنا دیجیے. مدینہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. This is brother Masood from Sheffield. I like to give salam to everybody and alhamdulillah, it's a beautiful show. Allah subhanahu wa ta'ala reward everybody who's on the show, Hafizur Fakir, brother Abbas and everybody. Inshallah, please make dua for all the people of Sheffield. Jazakallah khair. Jazakallah. یہ آپ لوگوں نے ہمارے سلسلے کو پروگرام نے پروگرام کو شو بنا دیا ہے, ایسا نہیں یو کے والو ہمارے سلسلے کو سلسلہ رہنے دیں, مہربانی کرو یار. اچھا اس کا ٹرانسلیشن نہ کریں ہم, سلسلے کا ٹرانسلیشن کی حاجت ہے نہیں, حاجت تو نہیں ہے. مطلب بات دعوت اسلامی کی وہ ورڈنگ ہے, بہت خوبصورت ورڈنگ ہے یار. کیا حرج کیا ہے, وہ ہے پرابلم ہے تو بڑا نو پرابلم پرابلم یار, ہم لوگ چینج کر دیتے جلدی ہم لوگوں کو یار. وہ بس کوشش کرتے نا کہ ٹرانسلیشن کر دے ہر چیز کو, لیکن جہاں اگر ہماری اصطلاح ہے تو ان شاء اللہ کوشش کریں ہم, سلسلہ میں کوئی پرابلم نہیں ہے. نہیں نو پرابلم ان شاء اللہ, نو وری. اوکے ٹھیک ہے, آج کے بعد ان شاء اللہ سلسلہ اونلی, ہم اپنی لینگویج تو پراپر ہی رکھیں سلسلہ. اچھا یار گڈ, آپ لوگ اردو کیسے سیکھو گے؟ انشاءاللہ سیکھ لیں گے, ہے نا. آپ لوگ اردو سے, ہم تو ہم انگلش سیکھ رہے ہیں, ہمیں میں نے انگلش سیکھنے کی کوشش کی ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. ورنہ یہ بوٹ ویل سو یہ سب میرے کو نہیں آتا تھا, ڈیڈ کب بولنا ہے, ویل اتنا یوں نہیں آتا تھا نا, آپ لوگ سکھا رہے تھے. تو اس لیے کہ میری بھی خواہش ہے کہ ہمارے انگلش ناظرین تک جو کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ ہم میں پراپرلی پہنچا سکوں. پاپا بھی پوری کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی ورڈنگ ہم سے ادا ہوں جس سے آپ جو بھی انگلش ویورس ہیں سمجھیں. آپ لوگ تو خیر جو نارملی ہمارے کے اسلامی بھائی ہیں ان میں موسٹلی اسلامی برادر دے انڈرسٹینڈ اردو, آئی نو, ہینس مطلب پراپرلی یہ سمجھ لیتے ہیں. لیکن بہت سارے ہمارے انگلش ویورس ایسے ہیں دے کین ناٹ انڈرسٹینڈ اردو. سو وی ول ٹرائی, وی لرن ان شاء اللہ انگلش نگرانی اسپیشلی فار مدنی چینل, فار اسپیشلی فار بیان. But our views on Madani channel, if Nigrana Shura is making an effort to learn English so that he can pass on his Madani pools to all our Islamic brothers that only understand English, then I think the rest of us, we should also make an effort to improve our Urdu so that we can also listen to the Madani pools of not only Nigrana Shura but of Amir al-Sunnat and all the other Mubaliks who are speaking Urdu as well. ہم ٹرائی کر رہے ہیں, بٹ آپ اردو سیکھیں, بیکاز امیر السنت اسپیچز 100% امیر السنت اسپیچز آر ان اردو. اوکے, اینڈ وی ٹرائی ٹو پٹ سب ٹائٹل فار انگلش ویورز, بٹ سب ٹائٹل it doesn't give over the same feelings, don't yeah, come. Yeah, the feelings don't come over, you get the message but you don't get the feelings over. And now we will try dubbing Amir al-Sunnat Madani Muzakara and Deegar Mubaligin Bayanat in English dubbing بنگالی زبان, بنگالی لینگویج اینڈ ادر لینگویج, بٹ وہ بھی ایک سمجھانے کی حد تک تو ہے, مگر وہ ایک فیس ریڈنگ, ایک باڈی لینگویج, ایک ایموشنلی فیلنگس جو ایک مبلک کے ساتھ اس کے سننے والوں کے اندر پیدا ہو رہی ہوتی ہے, ڈیفینیٹلی وہ اس چیز سے نہیں آ سکتی اسے سمجھانے کے لیے. اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ میکسیمم ہمارے جتنے بھی انگلش ویورس ہیں وہ اردو کی طرف جائیں. میں سمجھ رہا ہوں ابھی پچھلے دنوں آپ نہیں ہیں جب میری حاضری تھی, تو غالباً میں اسپین میں تھا یا کس ملک میں تھا, وہاں یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بچے تو پنجابی بھی نہیں سمجھتے, پنجابی نہیں سمجھتے, اردو تو گئی پنجابی نہیں سمجھتے, اور ہم کو اتنی زیادہ یہاں کی زبان نہیں آتی. تو وہ اب ادھر بھیجا ادھر بھیجا, اسکول میں کالج میں اور دوستوں میں جو کھیلتے کودتے ہیں بچے, تو وہ وہیں کی لینگویج انہوں نے سیکھی, تو ان کو اپنی ساری وہ نہ مادری زبان رہی نہ ان کی قومی زبان رہی, کوئی ایسی زبان آ رہی, مگر اردو زبان کو تو ہم اس لیے پروموٹ بھی کر رہے ہیں نا کہ یہ ہمارا لٹریچر ہمارا مواد اردو میں ہے, اور انگلش میں ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے پر ٹرانسلیشن یہ کافی ہے, مطلب میں نے ٹرانسلیشن پڑھی ہے, میں کوشش کی ہے ایک رسالہ امیل سنت کا دیکھ کر بیان کرنے کی بھی, اور مجھے آپ لوگوں نے سے بھی مشورہ دیا تھا کہ آپ تھوڑا وہ دیکھ کر بیان کر لیں, لیکن کئی جگہوں پر تو وہ چیز ہی نہیں ہوتی جو امیر سورت کے رسالے کے اندر موجود ہے. یعنی ابھی میں آپ کو بڑا چہرہ انور کا آپ انگلش میں ترجمہ کریں اب نہیں کر پا رہے, اب وہ خوبصورت لفظ لا ہی نہیں رہے, لا ہی نہیں سک رہے کہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ روشن, چہرہ انور, یہ رخ, یہ چہرہ, یہ مطلب جو ہے اس کی کوئی مطلب خوبصورت سا کوئی انگلش ورڈ. مجھے پچھلے دنوں ایس ایم ایس آیا کہ آپ نے کہا کہ وہ انگلش از دا پوور لینگویج, مطلب ورڈنگ کے ساتھ, تو مجھے فارورڈ ہوا ایس ایم ایس, تو کیا یہ آپ نے کہا, تو میں نے کہا کہ جس نے یہ ایس ایم ایس کیا ہے نا اس کو عربی کا پتہ نہیں ہے, اس کو فارسی کا پتہ نہیں ہے, اس کو اردو کا پتہ ہی نہیں کہ عربی فارسی اردو کے اندر ورڈنگ کتنی ہے, اس کے اندر کس قدر مطلب کہ لفظوں کا اور حروف کا اور معنیوں کا ذخیرہ ہے, تب اس کو پتہ چلے گا کہ اس کے علاوہ جو لینگویجز ہیں ان کے اندر اتنی وسعت نہیں ہے. اچھا پھر ہم اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں, ہر زبان ہمارے اسلام کے پوائنٹ آف ویو پر وہ ورڈنگ ہم کو نہیں دے پا رہی ہے. آپ کی انگلش کے اندر یا دیگر لینگویجز کے اندر ہم دیکھتے ہیں اسلام کے پوائنٹ آف ویو پر جو ورڈنگ یا اسلامی جو ٹرمولوجیز ہیں اس کے مطابق پراپرلی وہ اس کو فلفل نہیں کر پا رہا نا, یہ ایک ڈفرینس ہے. تو یہ ڈفرینسز بھی ان شاء اللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں دعوت اسلامی جس طرح بڑھ رہی ہے نا, جس طرح خصوصی جو گنگے بیرے اسلامی بھائیوں ہیں ان کے اشاروں میں ہم نے بہت ساری تبدیلیاں کی ہیں, اس طرح ہم خود شاید ایسا لگتا ہے آگے جا کر اسے ورڈنگ آپ کو انگلش کے دیں گے, دعوت اسلامی دے گی جو آپ کی اس خالی جگہ کو پورا کرے گی. الحمدللہ میرا ذہن ہے کہ ہم کو ایسے ورڈ نکالیں گے, کیونکہ یہ تو نکلتے ہیں ورڈ لغت, ہر تھوڑے عرصے کے بعد لغت کے اندر ورڈ تبدیل ہوتے رہتے ہیں, اردو میں ہی تبدیل ہوتے ہیں, تو تھوڑے عرصے کے بعد اس کی لغت کے اندر لفظ ملتے ہیں, تو انگلش کی جو ڈکشنری ہے اس کے اندر ان شاء اللہ سے ورڈنگ آئے گی. البتہ کال لے لیتے, کال ان شاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ذیشان اتاری ہم بیٹھنا چینٹ مدنی کابینہ, الحمد للہ عز و جل واچنگ سلسلہ ایمان کی جان اینڈ مینی ادر سلسلے مدنی چینل, الحمد للہ مینی برادرز ان دی یو کے اپون دی لائٹس آف دس بلیسڈ منتھ آف ربیع الاول دی فلیگز آر فلائنگ ہائی, الحمد للہ ایوری ایئر دس از انکریزنگ, الحمد للہ عز و جل دی برادرز آف یو کے آر میکنگ دس مائنڈ سیٹ ٹو پٹ دیز لائٹس آف میلاد, خدا کے دوست سے دوست بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. میک دعا فور دی برادرز آف دی یو کے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ فار یور بیسٹ کمنٹس اینڈ سپورٹ فار مدنی چینل. اینڈ انگلش میں آپ نے سلسلہ بولا, سلسلہ ماشاء اللہ. یہ بھی اظہار کر رہے تھے کہ ماشاء اللہ یو کے اندر ایک یعنی کہ ایک سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے, وی سیئنگ مور اینڈ مور فلیگز, وی سیئنگ مور اینڈ مور لائٹس. یا ریئلی یہ بتا رہا ہے نا آپ کو کہ یعنی کہ اب یعنی کہ اس مزید جو ہے نا پہلے تو کم نظر آتے, اب ماشاء اللہ جھنڈے نظر آ رہے ہیں, لائٹیں نظر آ رہے ہیں, تو آپ سے دعا کی درخواست ہے کہ یہ ایسے جیسے چل رہے کہ لائٹوں کی اور جھنڈے کی اور ربیع نور شریف کی آمد آدم اس کو اور بڑھائیں انشاءاللہ. خواہش یہی ہے کہ بس ہر طرف یہ چراغا ہو اور میں کہتا ہوں کہ دنیا کا ہر دکاندار بارہویں کے آنے سے پہلے ہی اپنے پاس بارہویں کا سامان جمع کرنا شروع کر دے کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا تہوار آ رہا ہے, مسلمانوں نے لائٹیں بھی خریدنی ہے, جھنڈے بھی خریدنے ہیں, یہ بیجز وغیرہ بھی خریدنے. آپ کو ہر دکاندار جو ہے نا دنیا بھر میں یہ رکھتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی. مدینہ مدینہ ہو جائے گا نا, مدینہ مدینہ ہو جائے گا دنیا میں. بس یہ ذہن ہے ایسا ہوگا, ایسا ہوگا. بس یہ میرے عاشقان رسول تعاون کرے نا تو انشاءاللہ بہت کچھ تبدیل کر دیں. ابھی بھی حاجی صاحب یو کے کے اندر یو نو سرٹن اسٹریٹس اینڈ سرٹن روڈز دیٹ وین یو گو ڈاؤن دیئر یو نو دیٹ ان دس اسٹریٹ دیئر آر لورز آف دی پروفیٹ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لاسٹ ٹائم برمنگھم سے میں گزارا تھا, ایک راؤنڈ اباؤٹ دیکھا میں نے, باپو سے میری بات ہے, باپو یہ راؤنڈ اباؤٹ سجانے کا ہے انشاءاللہ. باپو نے بولا ہاں باپو آپ کے پرمیشن کا مسئلہ ہوتا ہے. میں نے کہا بائی لوز نہ توڑے, وی ڈونٹ لائک ٹو بریک بائی لوز لوز ٹھیک ہے نا. تو آپ اپلیکیشن دیں اور آپ کے پرمیشنیں مل جاتی ہیں, ہاں آزادی ہے, پرمیشنیں مل جاتی ہیں. میں کہا پرمیشن دیں ان کو, کہیں کہ ہمیں یہ مطلب راؤنڈ اباؤٹ سجانا ہے, ان شاء اللہ آپ کو راؤنڈ اباؤٹ سجانے کی آپ کو اجازت دیں گے. راؤنڈ اباؤٹ سجائیے, گلیاں سجائیے. اور میں بتا رہے تھے کافی اسلامی بھائیوں کے مکان وغیرہ سب سجے ہوئے ہیں, سجے ہوئے الحمد للہ. ہزاروں گاڑیوں پہ جھنڈے لگتے ہیں یو کے میں, ہزاروں گاڑیوں پہ جھنڈے لگتے ہیں. یہ بتاتے ہیں نا ماننے کے لیے چارہ نہیں ہے نا, مانو کیا ہے, نو نو نو مانتے کیا ہے, آپ کی نہیں مانیں گے تو کس کی مانیں گے, ہمارا ذمہ دار اسلام بھائی مانیں گے الحمد للہ. اللہ سر ایسے ایسے گلیاں ہیں یعنی کہ ہر جگہ نہیں, آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے کہ آپ کو واقعی فیل ہو رہا ہے کہ میں عاشق رسول کے گلیاں سے گزر رہا ہوں, یعنی کہ گھر گھر سے وہ چنڈیا کراسنگ فرام ہائی اسٹریٹ ہونا چاہیے. ایسے ایک ایک جیسے گھر ہیں وہاں, گھر سارے جیسے ایک جیسے سمجھو, وہ نہیں ایک محمود یار, لیکن یہاں ہو گئے نا کہ ایک ہی جیسے ہو گئے سب کے گھر, نہ غریب رہا نہ امیر رہا, یوں ہے غریب امیر کے سب کے تقریباً گھر بعض ایریا جیسے ہیں وہ ایک ہی جیسے گھر ہیں, اور وہ اتنے گھر چھوٹے ہو کے بڑے باتھ روم آپ کو ایک ملے گا, مشکل سے کوئی زیادہ باتھ روم نکلے نکلے. تو اس کے بارے میں پہلے بھی ہماری بات ہوئی ہے, میں چپ ہو جاتا ٹھیک ہے نا, چلو نہیں بولتا, آپ کر لینا پھر ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا تو یہ بےچارے مجبور ہیں, یا تو ان کو سسکا نہیں پڑتا, سمجھ نہیں پڑتی, راستہ نہیں ہے, یا ذہن نہیں ہے, چلو جو بھی ہے. تو وہ باپا کے ساتھ مدی مذاکرہ ہو چکا میرا فل فلیش, تو ایسا ہوا ہے. تو وہ مدی مذاکرہ بھی جو بھی تھا نا, میری ہماری تکلیفوں کے آگے کم تھا. اب یہ جتنے یہ گھر بنے ہوئے نا, ان تمام گھروں میں ایک جیسے گھر ہیں نا سارے. اب اس گھر کے اندر کون رہتا کون نہیں رہتا کوئی کسی کو نہیں پتا ہوتا, لیکن یہ لائٹیں لگی ہوئی ہوں گی, جھنڈا لگا ہوا ہوگا نا, تو ہر نکلنے والا جھنڈا ضروری ہے, کیونکہ لائٹیں رات کو نہیں جلیں گی. آپ کے لوڈ شیڈنگ کا پرابلم بھی نہیں ہے ٹھیک ہے, آپ کا تو سیلف الیکٹریسٹی ہے. تو اب یہ مطلب جھنڈے جھنڈا بتائے گا کہ ماشاءاللہ اتنا یہ ایک مسلمان کا ایک عاشق رسول کا گھر ہے, عاشق رسول کا گھر, رات کو لائٹ بتائے گی کہ یہ ایک عاشق میلاد کا مکان ہے. ہزاروں لاکھوں کاریں روڈ پر چل رہی ہوتی ہیں, اگر یہ کاروں کے اوپر جھنڈے لگ جائے نا, یقین مانو مدینہ مدینہ ہو جائے, موج لگ جائے. یا خالد بھائی مزید اس کو بڑھائیں انشاءاللہ, یورپ کے اگر اسلام بھائی ہمارے ساتھ ہیں پلیز اس کو بڑھائیں. اور جھنڈا تو میں مشورہ دوں گا فلیگ, گرین فلیگ, گرین فلیگ کپ آن یور ہاؤس آل منتھ انشاءاللہ. از اٹ اوکے؟ اوکے اوکے ٹھیک ہے. آل منتھ نہیں دیکھو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے نا تو کریکشن کر دینا. پرفیکٹ ابھی صاحب آپ کے سمجھ میں آئی ہے, لیکن ٹوٹا پھوٹا سمجھ میں نا پورا سمجھا دو. الحمد للہ سمجھ آ گیا, ایسی کوئی بات نہیں, سمجھ آ گیا نا, سمجھ آ گیا. اجی صاحب یو نو آپ کے یو کے میں آنے سے پہلے مجھے پتا کہ مکتبۃ المدینہ ہم نے لائٹیں آرڈر کی ہے, کیونکہ بہت سارے ہم نے لائٹیں آرڈر کی, کیونکہ یو کے مطابق آپ کو وہاں تھری پن ہے نا, آپ نے بھی دیکھ لیا. تو لیکن ماشاء اللہ آپ نے آپ آئے تھے, آپ کے اجتماع میں ہم نے ذہن بنایا, تو آپ کا ٹور ختم بھی نہیں ہو تو مکتبہ میں نے فون کیا, کہ یار سارے لائٹیں تو ختم ہو گئے خالد بھائی, ابھی روبی نور شیف شروع بھی نہیں ہوا, تو کچھ کرو دوبارہ ہم نے آرڈر بھیجنا ہے. تو مزید یعنی کہ جو ہم نے شروع میں کوانٹٹی آرڈر کی ہے, جو ہاں اس وقت اسلامی بھائی کا ذہن تھا کہ اتنا پورے ربیع نور شریف میں سیل ہوں گے, اس سے ٹرپل ہم نے دوبارہ آرڈر کی ہے. تو امید ہے انشاءاللہ وہ بھی تو خریدو گے نا, پین لی تھی یار پہننے کے بعد بھی الحمدللہ بہت فائدہ ہوا ہے. ماشاء اللہ مقتدۃ المدینہ سے خریدی تو گئی ہیں الحمدللہ, جھنڈے خریدے پورے پیکج, انہوں نے 15-15 پونڈ کے انہوں نے پیکج بنائے ہوئے تھے, جس میں لائٹ بھی تھی, رسالے بھی تھے, اور کار پر لگانے کے جھنڈے بھی تھے, گھر پر لگانے کا بھی جھنڈا تھا, اور یہ سارا ملا کے انہوں نے 15 پاؤنڈ کا, اور یورپ والوں نے 12 یورو کا, 12 یورو کا وہ بیچ رہے تھے. آپ لوگ نفع شاید زیادہ لیتے ہو گئے پتا نہیں, چلو جو بھی ہے اس کو نہیں سمجھ پڑی میرے کو, تو وہ 12 یورو کا بیچ رہے تھے یورپ والے, میں ہو سکتا ہے اس میں 1-2 رسالے کم زیادہ ہوں. تو ماشاء اللہ میں نے بارسلونا جب میری حاضری ہوئی نا, واقعی یار بارسلونا والوں میں نے دیکھا وہ اسپین جی جی بارسلونا جیسے وہ بھائی ایئرپورٹ پہ جھنڈے, اور وہ جس گاڑی میں تھے گاڑیوں میں جھنڈے, اور سڑکوں پہ یوں نعرے لگاتے ہوئے جا رہے, جیسے میں وہاں پنجابی کی تھی گجرات یا گجرا والے میں جا رہا ہوں, سرکل دیکھ کر لگے کہ اپنے گجرات گجرا والے میں نہیں ہے, بندے دیکھ کر تو لگے کہ اپنے گجرات میں گجرا والا میں, روڈ پر نظر پڑے تو لگے کہ اپنے کسی یورپین ملک میں, لیکن اپنے وہ نعرے خالی سنتے رہے نا آنکھیں بند کر کے کفل مدینہ لگا کر, تو اپنے کو لگے کہ اپنے کسی پنجاب کے. وہ تو مدنی چینل کے ناظرین نے بھی اکثر دیکھا ہوگا کہ جس طرح کی تعداد وہاں پر دیکھتے رہے ہیں نا, کہ اتنی بڑی تعداد, یہی تصور تھا کہ یہ جو ہے نا وہ سندھ پنجاب میں تو اتنی تعداد ہے, وہاں تو اتنی بڑی تعداد کو جمع کرنا, یہ میں ان کو اپریشیٹ کروں گا رضوان بھائی ماشاء اللہ. یہ ہمارے پاس کیمرے کم تھے, کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس ملک سے ہم کتنی کوشش کر سکتے تھے, کیونکہ اگر یہ کیمرے اور ان کی ہمارا جو اکوپمنٹ وائز اگر ہم ساؤنڈ ہوتے ہیں نا مزید, تو اوپر جو گیلریاں بھری رہتی تھیں, نیچے جو ان کا جو تیکھانا جس کو بیسمنٹ کہتے ہیں وہ بھرے رہتے تھے, یہ چاروں طرف اوپر نیچے بھرتے تھے, جب ان کو باہر کی پارکنگیں دکھاتے نا آپ مدنی چینل کے ناظرین کو, تو پارکنگ دیکھ کر سمجھ پڑتی کہ مطلب ایک جگہ پہ میں گیا تو بسے ہی بسے نا, بسے ہی بسے. اب یہ پہ پوچھا میں نے کہا یہ ایسے ہمت کی وجہ سے منع کر دے گا, تو میں کہا یہ بسے یہاں کی ہیں, یہ نہیں پوچھا بسے اجتماع میں آئی ہیں, ناگپور تو بچہ نہیں ہوتی نا. تو بولے کہ عمران بھائی یہ اجتماع میں جو آئے نا یہ وہ بسیں ہیں, یہ خالی آئی ہیں, ڈرائیور آیا بڑی ہوئی آئی ہیں. وہ واقعی جب میں اجتماع میں گیا نا یورپ میں, یورپ میں اٹلی میں جو وہ پہلا جہاں میں گیا تھا, ایک تو بولونیا جی جی, لیکن ایک اس سے پہلے کے شہر میں میں گیا تھا میلان, ہاں میلان میلان جی, ہاں وہ فیکٹری میں گیا تھا اجتماع, نیچے مطلب جیسے آدمی پر آدمی چڑھا ہوا ہے, سیڑھیاں بھری ہوئی, اوپر مچان بھرا ہوا, ان کو یہ بھی نہیں لگ رہا تھا اللہ نہ کرے مچان گر جائے گا, تو اور جو جوش و خروش تھا, پھر رقت قلبی ان کی میں نے دیکھی بھائی یہ یار. اچھا جب میں اسپین پہنچا نا, اسپین پہنچا تو وہاں پہنچتے ہی اے اٹلی اٹلی پہنچا تو وہاں پہنچتے ہی ایک ان کی درد اے یونان سوری گریس گریس کی میں بات کر رہا ہوں, یہ گیرج والا تھا نا گریس کا تھا, گریس میں پہلے کس شہر میں گیا تھا یاد نہیں ہے, ایتھنس کے ٹاؤن میں گیا, ایتھنس کے جو گاؤں کہلاتے ہیں نا, جو ہمارے گاؤں کہلاتے ہیں, تو ادھر کے گاؤں بولنا بھی نہیں چاہیے ادھر گاؤں نے, آپ نے بولے یہ کون سا گاؤں ہے, ہم ادھر شہروں میں گڈھے ہیں, ادھر تو گاؤں کے روڈ بنے ہوئے ہیں. چلو تو وہ گاؤں تھے نا, تو گاؤں سے انہوں نے گاڑیاں چلائی تھیں, اور ادھر فیکٹری کے اندر انہوں نے یونان گریس والوں نے اجتماع رکھا تھا, اور واقعی یار وہ دیکھنے جیسا تھا, وہ شہر میں تو بعد میں اجتماع ہوا تھا, وہ ہم نے وہاں سے لائیو نہیں کر سکے تھے کیونکہ وہ کنجسٹڈ تھا, وہاں سے لائیو یورپ کے بہت سارے اجتماع ہمارے براہ راست آن ایئر نہیں ہو سکے, مگر جو جشن میلاد کی اور جو مطلب ان کے انداز تھے, تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جوش اور جذبہ یہ دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے. آپ نے اٹلی کا کل اجتماع دیکھا ہوگا, عبدالحبیب بھائی چل گیا رات پر جو اجتماع دیکھا, تو یہ ایک جوش و جذبہ کہاں نہیں ہے یار. اور میں اپریشیٹ کروں گا اس میں ہمارے پنجاب سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیوں کو, ان کے جوش و جذبے کا تو یار واقعی اپنے تو کھائے لیں. یہ تو جہاں بھی جاوے نا یہ ہاتھ بھی ملاتے تو لگتا ہے کہ وہ پنجاب کا یاد ہوئی ہیں. ہاں وہ گلے بھی ملتے تو بس وہ تھپڑا پاؤ. تو یہ ان کے یہاں بھی ان کا یہ حال ہے, وہاں بھی یہ حال ہے. لیکن یار ایک کمپلین ہے میری, آپ پنجاب چلے گئے, آپ یو کے چلے, یورپ چلے گئے, آپ کا انداز نہیں بدلا لیکن آپ کا گیٹ اپ کیوں بدل گیا ہے؟ آپ وہ تھپڑا پاؤ اور کیا جھپی مارو, یہ سب وہاں سے پاؤ سکھا کے بھیجا جائے گا. میں وہاں پتا نہیں کس سے میری ملاقات ہوئی, میں آپ انگلش تو بہت اچھی ہو گئی ہے, میں کہہ رہی میری پنجابی اچھی ہو گئی ہے. وہاں کس سے میں انگلش میں بات کروں؟ وہاں تو جو ملتا ہے وہ ویسا لگتا یہی ہے کہ اس کو اردو میں صحیح نہیں آتی ہوگی, لیکن جب یہ بولتا ہے تو وہ ارے یہ تو اپنا گجرات والا کا یار, وہ گجرات کا ہے تو ضیاء کوٹ کا ہے, تو یوں مطلب کیا ہے یہ تو اپنا کشمیر والا اسلامی بھائی ہے. وہ تو بولتے ہیں نا تو پھر وہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ کون ہے نا. اب آپ بولتے ہو تو پتا چل جاتا ہے کہ اب ہو کون, اب نظر کیوں نہیں آتے ہو گئے یار اب ہو کون؟ اللہ آپ بھی آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, آپ مطلب اس ملک نے آپ کا اندر کا نہیں بدلا یار اتنا. آپ جب بولتے ہو تو پتا چلتا ہے کہ یار ایک مسلمان ہے, لیکن شکل سے کیوں نہیں لگ رہے کہ یہ مسلمان ہے؟ آج اس روکھے روشن کا ہم ذکر خیر کرنے کا ہم مطلب بیٹھے ہوئے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ روشن کا ذکر کریں, تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ روشن پر تو ایک داڑھی مبارک تھی, ایسا رخ روشن تھا. تو جب آپ تصور کریں کہ جس نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ روشن کو دیکھ کر کفار کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے, خود عبداللہ ابن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے زبردست عالم تھے, ان کے اسلام لانے کے جو واقعات لکھے گئے ہیں, یہ کہ جب پتا چلا تو انہوں نے کہا چلو دیکھتے ہیں ہیں کو, کیونکہ ان کی کتابوں میں تو لکھا تھا, پچھلی کتابوں میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے جو اوصاف مبارک لکھے تھے وہ اوصاف مبارک تو ظاہر تھے, تو یہ سمجھتے تو تھے کہ یہ جو اعلان نبوت کر رہے ہیں یہ ہیں کون, لیکن ان میں سے ان کو حسد نے مارا اور جو خوش نصیب تھے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. تو ان خوش نصیبوں میں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ, جن کی بہت تعریف آئی ہے ہماری اسلام و شریعت میں, جو ہمارا مواد موجود ہے بہت تعریف آئی ہے ان کی, انہوں نے جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا نا تو یہ پکار اٹھے کہ یہ وہی چہرہ ہے جو اللہ کا رسول ہے. سبحان اللہ, یہ اللہ کے رسول کا چہرہ ہے, اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے. یہ مطلب اتنا حسین اور جمیل اور خوبصورت چہرہ, اور ذرا تصور کیجئے, اور ہم ان کے چہرے کا تصور ختم کر کے, اس مطلب کہ رول ماڈل کا تصور ختم کر کے ہم ان کے چہرے کا انداز اختیار کریں جو ہمارے نبی پر کلمہ تک نہیں پڑھتے. اب خود سوچئے یہ یہ کیسا عشق رسول ہے اور یہ کیسی غیرت ایمانی ہے. تو جو بھی چاہے وہ پنجاب سے ہیں, ہند سے ہیں, یا دنیا کے کسی بھی ملک سے ہیں آپ, تو ہر مسلمان ہر عاشق میلاد ہر عاشق رسول سے عرض کرتا ہوں کہ اپنا ظاہر اور اپنا باطن دونوں کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے سانچے میں ڈھالنے کی نیت کر لیجیے. اس کو تھوڑا سا اپنے انداز سے وضاحت کر دو. نہیں لیکن راجی صاحب وہ تو امید ہے سب سمجھ گئے. وہ یو نو بیسکلی اوکے ٹو سمرائز کوئکلی واٹ راجی صاحب واز سیئنگ واز دیٹ یو نو دیٹ وی ہیو لیفٹ آور ہوم لینڈ یو نو اینڈ وی ہیو وی گون ٹو پاکستان وی گون ٹو انگلینڈ سوری اینڈ یو نو وی ہیو لیفٹ آور کنٹری وی ہیو کیپٹ آور لینگویج وی ہیو لاسٹ آور اپیئرنس. We unless someone opens the mouth, in some cases we have this problem in the UK, the brothers will agree with me, that many times we, یہاں پر تو یہ رہا ہے سب کے ہر ایک کو ہم سلام دیتے ہیں, وہاں پر ہم کو سوچنا پڑتا ہے, یو نو از دس اے مسلم, از دس ناٹ آلسو یو, یہ سوچنا پڑتا ہے, ہم کو سوچنا پڑتا ہے کہ یہ از دس اے مسلم اور از ناٹ مسلم. تو یعنی کہ ہونا تو یہی چاہیے کہ سنت پہل ہے نا جو پہلے, لیکن ہم تھوڑا سا ڈیلے کرتے ہیں کہ یار وہ سلام دے تاکہ پتا چلے یہ ہے مسلمان. سو یو نو حاجی صاحب از سینگ دیٹ یو نو دیٹ وی شوڈ یو نو بی پرائڈ آف ہو وی آر, وی شوڈ ریئلائز دیٹ وی آر مسلمز, اینڈ یو نو وی ٹاک اباؤٹ دی the blessed character and the blessed attributes of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam and the fact that he had a beautiful beard on his face. I said, lekin ek sawal ye hai ke you know sometimes we go and we do ilaqa dora in the UK and we meet people, there's been quite a few instances ke hamare sath aisa hua ke the brother will say to us that yeah okay, you know, I'd like to have that get up, I'd like to do that but only when I become pious. جب میں نیک بنوں گا نا تو تب میں کروں گا ان شاء اللہ. When I become nek, when I become pious, then I'll wear this on, you know, and then I'll go. What's the mean for nek? What's the mean for pious? What's the mean? اب یہی سوال ہے نا کہ یعنی کہ لائن کب ہے, یعنی کہ اس طرف بندہ نیک نہیں اس طرف نیک ہے, یہ کیا ہے, یہ آپ نیک بننا کیا, کہ میں نیک بنوں گا تب میں داڑھی رکھوں گا, تو داڑھی والا تو نیک ہوتا ہے, مطلب جو داڑھی والا ہے, جو داڑھی منڈاتا ہے وہ نیک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اگر نیک بننے کی ابتدا کرنی ہے تو داڑھی سے کیوں نہیں؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. نیک بننے کی ابتدا کرنی ہے تو نماز تو وہ تو ہے سب سے پہلے, تو نماز عبادت یعنی فرائض کی پابندی سے نیک آدمی بنے گا نا, واجبات کی پابندی سے آدمی نیک بنے گا, گناہ چھوڑ کر آدمی نیک بنے گا اور اللہ کی فرما برداری کر کے آدمی نیک بنے گا. پھر جب میں نیک بنوں گا تو جب سے کیا مراد ہے, کون سی ڈیٹ طے ہو گئی ہے بھائی موت کی, ہم سے کوئی بات تو کرو یار. میں آپ کے یہاں ہوئے ایسے سوال, آپ بھی تھے کہ جناب وہ تھوڑا ٹائم دے دیا, تو پہلا سوال اچھا آپ کیا ڈیٹ طے کی آپ نے ملک الموت علیہ السلام سے, اب میرا منہ دیکھے میں نے کون سی ڈیٹ طے کی آپ نے, اب میرا منہ چوٹ کر رہا ہے, میں کہ چوٹ کر رہا ہوں, مطلب کیا مطلب ہے کہ کوئی ڈیٹ تو طے کی ہوگی نا, آپ کو اتنا شیور ہوگا کہ میرا طے ہے کہ میں مطلب کہ یہ اتنے مہینے کے بعد ملک الموت علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ میں اتنے عرصے کے بعد آؤں گا تمہاری روح قبض کروں گا, تو اتنے عرصے پہلے ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا, معاذ اللہ میں تو چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا تھا, آپ کو شوق کرنے کے لیے کہہ رہا تھا. تو اس لمحے بھی روح قبض ہو سکتی ہے, تو نیک بننے کی ابتدا آج ابھی اسی وقت سے کیوں نہیں؟ اور پھر آپ نے دیکھے کہ اجتماع ہم تو کوشچن کرتے تھے کہ آپ یہ بتائیے کہ نیک بننے کے سوا کوئی آپشن ہے آپ کے پاس؟ اچھا کوئی راستہ چلے نیک بننے کے علاوہ کوئی آپشن ہے تو یہ بتا دیجیے. No option, no way, except become a pious. Subhanallah. Okay. No way. کہ سوائے اس کے کہ ہم نیک بن جائیں. تو جب کوئی وے ہی نہیں ہے نیک بننے کے علاوہ, العاقبت للمتقین, عاقبت متقیوں کے لیے, قرآن کہتا ہے ہدی للمتقین, ہدایت ہے متقیوں کے لیے, اللہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, اللہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے, اور متقی لوگوں کی تعریف ہی تعریف ہے, تقوی والوں کی تعریف ہی تعریف ہے. الذین وہ جو پھر آ کے فرماتا ہے اللہ تبارک ان کے لیے جنت ہے, ان کے لیے نہریں ہیں, ان کے لیے باغات ہیں, ہم فیہا خالدون, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ ساری بشارتیں ہیں, یہ ساری مطلب کہ نعمتیں, یہ جنت کے تذکرے, اللہ تبارک کی عطائیں, اس کے کرم, اس کا فضل, پھر ان کے جو اوصاف قرآن مجید نے بیان کیے, یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اب قرآن کی آیتیں بھی کیا نیک بننے کی دعوت نہیں دیتی؟ یعنی آپ نے کسی کو نیک بننے کی دعوت دی؟ قرآن تو پورے کے پورا قرآن نیک بننے کی دعوت دے رہا ہے. اب جو قرآن پر ایمان لاتا ہے وہ نیک تو اس کو تو اس کے بعد نیک بننے کے سوا چارہ کیا ہے؟ اس کے بعد نیک بننے کے سوا آپشن کیا ہے؟ نیک تو بننا ہی بننا ہے. اب یہ کہ میں کل بنوں گا پرسوں بنوں گا تو اس کے لیے پھر یہ کہ زندگی کا بھروسہ نہیں. دیکھیں راجی صاحب, دس از ویل دیکھیے, اوکے ٹھیک ہے آپ کی بات بھی صحیح ہے, اگین وی سے ٹو دم, دس از دیٹ لک یو نو آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو ریسپیکٹ دی بیئرڈ, میں یعنی کہ داڑھی مبارک کا لاج نہیں رکھ سکتا ہوں, آئی ونٹ بی ایبل ٹو ریسپیکٹ دی امام مسجد بیکاز یو نو آئی ایم ناٹ پائس انف ٹو ڈو دس, یو نو مائی نماز از ناٹ کمپلیٹ یٹ, آئی ایم ناٹ ریڈنگ مائی نماز فائیو ٹائمز اے ڈے, آئی ایم ناٹ ڈوئنگ دس, آئی ایم ناٹ ڈوئنگ دیٹ. تو یعنی کہ انہوں نے ایک یعنی کہ میں اس کا لاج نہیں رکھ سکتا ہوں جب تک یہ نہ ہوگا, میں یہ داڑھی کی وہ رسپیکٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, ارے نادان, آپ داڑھی کی رسپیکٹ نہیں کریں گے, داڑھی آپ کی رسپیکٹ کرواتی ہے. سبحان اللہ, اللہ آدمی ہوتا کرے تو داڑھی کی رسپیکٹ کرے گا. آپ داڑھی تو آپ کی رسپیکٹ کروائے گی, اور جب داڑھی کی رسپیکٹ کرائے گی تو آٹومیٹیکلی داڑھی کی رسپیکٹ اور اس کی عزت آپ کے دل میں بیٹھ جائے گی. ارے جب ہے ہی نہیں تو کیا قدر کرو گے یار, ایک بار رکھتے لو خود بخود اس کی قدر ہو جائے گی. تو وہاں پر آپ مجھے بتائیے کہ آپ داڑھی رکھ کر اس کی ڈی رسپیکٹ کے مجرم ہو گئے, یا داڑھی کو نالی میں بہا کر اس کی ڈی رسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ Meaning, are you, if by not having a beard, are you respecting the beard? Or by having a beard, are you respecting the beard? Meaning that, as you have said, that obviously those people that don't have a beard, that is a sign, this is showing the disrespect for the beard in itself. Yani, asal pe wo jo, ye jo hai na, jo kaha ki hum daadi rakhenge to iski izzat nahi kar sakenge. To abhi daadi jo mund ke jo nali mein dal rahe hain. Is that respect? Ye to kitni badi matlab ke, ye kya kar rahe hain aap? Obviously that's disrespect. تو پھر تو آئے نا یار داڑھی کی طرف, اور ویسے بھی میرے آقا کے میلاد کا مہینہ ہے, اب بھی نہیں رکھو گے تو کب رکھو گے یار. Beautiful time to do niyat. A beautiful time to do niyat. وہاں پر ایک حاجی صاحب مبلک said that you know when you don't have a beard, yeah. آپ کو کس چیز کس چیز کی دعوت ملتی ہے؟ Yeah, you get invited to parties and clubs, ایسے ایسے فنکشنوں کی دعوت ملتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب داڑھی مبارک سے جاتے ہیں تو کن کن چیزوں کی دعوت ملتی ہے؟ دعوت اچھی جگہوں کی ملتی ہے, اور بری جگہوں کی دعوت کے لیے بیریئر کا کام کرتی ہے. بالکل, اٹس ا ویپن. ہاں, اٹس ا مدنی بیریئر. اٹس ا ویپن اگینسٹ شیطان. ہاں, مدنی رکاوٹ ہے. جو داڑھی کے بیچ میں آ جاتی ہے تو آگے پتا چلتا ہے کہ یہ مطلب نیکوں کا داخلہ ممنوع ہے, آگے نیک آدمی نہیں جاتا, وہ پیچھے رہ جائے گا. داڑھی بہت سارے برائیوں سے بچاتی ہے, اللہ کی رحمت ہے. اور مجھے مفتی محمد قاسم صاحب کی ایک بات بہت خوبصورت لگی, بہت پیاری لگی ہے, میں نے اس کو کوٹ بھی کیا آپ کے ان اجتماعات وغیرہ میں, کہ جہاں اسلام کی تعلیم زیادہ ہوگی نا وہاں پر دو چیزیں نمایاں ہوں گی, عورت کا پردہ اور مرد کی داڑھی. اور جہاں یہ تعلیم کم ہوگی, جہاں اسلام کا جو مزاج ہے وہ آپ کو کم نظر آئے گا, وہ دو چیزیں آپ کو کم نظر آئیں گی, عورت کا پردہ اور مرد کی داڑھی. واقعی یعنی مرد اپنی داڑھیوں سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ اسلام اس کے اندر کس قدر ہے, اور اس معاشرے میں اس کے اسلام کی تعلیم کتنی ہے. عورت پردے سے پہچانی جاتی ہے کہ یہاں اسلام کتنا ہے اور یہاں اسلام کی تعلیمات کتنی ہے. جہاں یہ دونوں بڑھتی ہیں وہاں اسلام کی تعلیمات کا رجحان ہوتا ہے, جہاں یہ دونوں کم ہوتے ہیں وہاں اسلام کی تعلیمات کی کمی آتی ہے. بڑا خوبصورت ایک معیار دیا کہ کسی کلچر اور کسی معاشرے کو پرکھنے کے لیے ایک معیار, اگر یہاں پردہ عورت کا پردہ اور مرد کی داڑیاں نظر آئیں گی, دیٹ مینس یہاں پر اسلام. اچھا, اب اس کو کہیں گے فنڈامینٹلزم, ایم آئی رائٹ؟ پیپل ول سے الحمد للہ وی آر پراؤڈ آف فنڈامینٹلسٹ, بیکاز فنڈامینٹلسٹ مطلب بنیاد پرست. بنیاد کیا ہے ہماری؟ توحید, نماز, زکات, حج, روزہ, ہماری بنیادیں کیا ہیں؟ فرائض, واجبات, یہ ہماری بنیادیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا, یہی ہمارے لیے سب سے بڑا پراؤڈ ہے. اب اس کو آپ جو بھی نام دے دیں, یہی پراؤڈ ہے. اور آپ کا حسن اخلاق, آپ کی سیرت پاک کی نرمی, اور آپ کی سیرت پاک کا جو بھی حسن اخلاق کا جو ٹاپک ہے اس کو اختیار کرنا, تاکہ مسلمان اپنے عمل, اپنے کردار, اپنی نرمی کے ذریعے لوگوں کے دین جیتنا شروع کرے, تاکہ غیر مسلم بھی اس کے عمل, اس کے کردار, اس کی نرمی, اس کی ایمانداری, اس کی دیانت کو, اس کی شرافت کو دیکھ کر لوگ اس کے قریب آئیں, نان مسلم قریب آئیں اور ایمان والے بن جائیں. ماشاء اللہ. صاحب اجازت ہے؟ ہاں لے لیں, اجازت مانگتے رہیں گے. ہوتا ہے کال سنا رہے جی. عمیر میون بات کر رہا ہوں برمنگھم سے. ماشاءاللہ جو پروگرام چل رہا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, اور ماشاءاللہ علی عمران مختاری صاحب بیٹھے ہیں, تو ماشاءاللہ یہ برمنگھم میں آپ کا جب پروگرام ہوا تھا تو ماشاءاللہ اسی دن میرا دل خوف خدا سے ہو گیا تھا, تو ماشاءاللہ داڑھی کی بھی نیت کی ہے. تو آپ دعا کیجئے کہ قافلے میں انشاءاللہ میں 17 جنوری کو جا رہا ہوں, تو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. آپ کی بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ. دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے دل میں بھی ایسا خوف دے دے جو مجھے گناہوں سے باز رکھنے والا بن جائے. اور مدنی قافلے کی آپ نے نیت کی, اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے. یہاں بھی یو کے یورپ والوں کو دعوت ہے, امریکہ والوں کو دعوت ہے, ہند والوں کو دعوت ہے, بنگلہ دیش والوں کو دعوت ہے, دنیا بھر کے عاشقان رسول کو دعوت ہے, آ جاؤ باب المدینہ میں. بارہویں کے مدنی مذاکرے چل رہے ہیں الحمدللہ, مدنی انعامات اور مدنی قافلہ کورس یو کے یورپ کے کئی اسلامی بھائی اور دیگر پاکستان کے مختلف شعبہ جاتی اسلامی بھائیوں نے اس میں شمولیت اختیار کی ہوئی ہے. آپ بھی آئیں اور جوائن کریں اس مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس کو. الحمدللہ آگے 11ویں کے 11 مدنی مذاکرے بھی ہیں, بڑی برکتیں, بڑی رونقیں ہیں, بڑے موج لگی ہوئی ہے, ایسی قوم رو رہی ہے. آپ کے یو کے والوں کو میں نے آج بھی دیکھا ایسے کھاتے ہوئے رو رہے تھے, کھاتے ہوئے رو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ آج پاپا ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی ان کو واقعی ایسا کتنا کہہ رہا تھا یار مان لو یار آ جاؤ یار آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اور مطلب ہر چیز بیان نہیں کی جا سکتی کہ آپ کو وہاں کیا ملے, کیونکہ ہمیں یہاں کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں کب کون سی سچویشن چینج ہو جائے. جیسے میں وہاں کوئی آپ سے کمینڈمنٹ نہیں کر سکتا تھا کہ یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا, لیکن ایکسپیکٹ ہوتی تھی کہ یہ اپرچونیٹیز یہاں پر ملیں گی. لیکن ہم یہاں حالات کے ساتھ تھوڑے بہت باؤنڈ ہوتے ہیں, لیکن الحمدللہ یہ باپو آ جانا, ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آیا باپو ہیں الحمدللہ فضیل باپو ماشاءاللہ. تو یہ اپنے کیا کہتے ہیں تو وہ آئے مغرب میں, ان کے جو رونے کے انداز سے مزہ آ رہا تھا میرے کو. تو پھر یقین مانو عشاء میں میں نے ان کو دیکھا باپا کے ساتھ, جو کبھی شاید ان میں سے بات کا ہوتا کہ یار باپا کے ساتھ یوں ساتھ کھڑے ہو کر میں عشاء کی نماز پڑھوں گا. نماز عشاء میں ان کے رونے کی آوازیں میرے کانوں میں آتی تھیں اور دعا میں بھی ان کے رونے کی آواز. ان کو شاید یقین نہیں ہوتا تھا کہ کیا ایسا بھی ہوگا کہ ہم یو کے میں رہنے والے کبھی باپا کے ساتھ با جماعت عشاء کی نماز یوں پڑھیں گے کہ باپا ادھر کھڑے ہوں گے اور ہم بھی یوں کھڑے ہوئے ہوں گے, اور یہ وہ یوں باپا کے ساتھ جلوس کی صورت میں ہم نیچے اتریں گے. یہ سب چیزیں جو ہے نا, یہ دیکھیں محبت پیار اعتقاد الفت یہ سب چیزوں کو میں سمجھیں کہ ایک کیش کروا رہا ہوں آپ کی کہ آ جاؤ یار. یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے, اور ویسے بابا فرماتے ان دنوں میں میری خوشیاں اپنے انتہا ہوتی ہیں, یعنی بڑے خوش ہوتے ہیں ان دنوں میں میرے لیے سنت. کیوں نہ خود لکھتے ہیں کہ پھولے نہیں سماتے ہیں اتار آج تو دنیا میں آج آ کے اتار طرز یاد نہیں آ رہی ہے کوئی بات نہیں. لیکن حاجی صاحب یہ بھی جو اسلام آباد رنگ اتار آج تو پھولے نہیں سماتے ہیں اتار آج تو دنیا میں آج آ گئے اتار آ گئے دنیا میں آج آ گئے خوشیاں مناؤ بھائیو سرکار آ گئے خوشیاں مناؤ بھائیو سرکار آ گئے سرکار آ گئے میرے سرکار آ گئے سرکار آ گئے میرے سرکار آ گئے. ابھی تو وہ آ جاؤ یار, ابھی وہ قیمتی اہم ترین گھڑیاں مطلب جو بارہویں قریب آ رہی ہے سمجھے کہ وہ رحمت کی گھٹائیں اپنا فیض انشاءاللہ مزید لٹائیں گی اور لینے کے ایام ہے واقعی. آ جاؤ, دنیا بھر میں جتنے بھی عاشقان رسول ہیں اللہ توفیق دے, اللہ ہمت عطا فرمائے, آسانیاں بھی عطا فرمائے. آ جائیے اور یہاں پر باپا کے ساتھ مدنی مذاکروں میں شریک رہیے, مگر مدنی انعامات اور مدنی قافلہ کورس 41 دن کا ذہن لے کر آئیے. ہاں اگر وہ کم دن کے لیے آنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں 3-4 دن مدنی مذاکرے میں رہوں گا یا کروں گا, اس کو منع نہیں ہے, لیکن میری دعوت اسپیشلی 41 دن 41 ڈیز کے لیے مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس کے لیے اسلامی بھائیوں کے لیے. مزید نارمل بھی الحمدللہ انہوں نے بہت بیوٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے اپنے کورس کو, تاکہ جو نئے اسلامی آئے ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ ملے. قرآن مدرسہ تو مدینہ بالیگان بھی آپ کا لگ رہا ہے الحمدللہ, تاکہ ہمارے مدرسے بڑھے, قرآن کی تعلیم عام ہو جائے, کہ جس کا جشن ولادت منا رہے ہیں اس کے سینہ اقدس پر قرآن پاک نازل ہوا تو وہ قرآن ہمیں پڑھنے بھی آنا چاہیے, اور اس قرآن میں پھر ان کے فضائل بھی لکھے گئے, آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریفات بھری ہوئی ہیں قرآن پاک کے اندر, تو قرآن بھی درست پڑھنا اور سیکھنے کا یہ موقع مل رہا ہے. کال لے لیں ماشاء اللہ. جسٹ بفور وی ٹیک اے کال دا برادر دیٹ رنگ ان ماشاء اللہ, مے اللہ کیپ ہم فرم ان ہز انٹینشن. اچھی نیت کی اس نے داری کی اور قافلے کی بھی نیت کی ہے. ناٹ اونلی ڈیڈ ہی میک اے نیت فار دا قافلہ, ہی ہز آلسو سیٹ دا ڈیٹ. یہ بھی ضروری بنا ایک ڈیٹ سیٹ کر لیں, مائنڈ پٹ یور مائنڈ آئی ایم گوئنگ ٹو گو آن دس ڈیٹ, ورنہ شیطان تو کہتا رہے گا چلو اگلے ہفتے صحیح, اگلے ہفتے صحیح, اگلے ہفتے صحیح, ٹھیک ہے. لیکن اس ماشاء اللہ اس اسلامی بھائی نے اپنا آپ کے یو کے یورپ میں تو میں مشورہ دوں گا کہ کمنگ فرائیڈے سٹرڈے سنڈے سب کو مدنی قافلوں میں سفر کر لینا چاہیے ان شاء اللہ, کیونکہ اب یہ بارہویں سے پہلے پہلے ہی مدنی قافلے کا تحفہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو جائے نا. اللہ اللہ, جمعہ ہفتہ اتوار, اللہ کرے یو کے یورپ میں اب چھٹیاں کر لو یار. کیا ہے I just received a few messages. Few brothers coming in 2 days. More. Yeah. Okay. We never heard their name. Some from Oxford and some from around Birmingham as well. Okay. They booked the ticket today. MashaAllah, MashaAllah. Oh, inshaAllah, ہم یہاں سے زور مار رہے ہیں. آتے رہیں انشاءاللہ. دعوت دیں انشاءاللہ. آنا جانا باب المدینہ کی گلی میں انشاءاللہ. اور آپ وہاں سے جتنا بھی آپ کا یہ ٹرن اوور رہے گا نا, یہ ٹرن اوور رہے گا, آپ خود دیکھیں گے کہ یار یہ ایک سلسلہ آپ کا چل پڑے گا کہ اسلام بھائی آتے. لیکن ان دنوں کی میں اس لیے خصوصیت خاص بیان کر رہا ہوں کہ باپا فیضان مدینہ میں ہیں اور بڑی رونقیں ہیں آپ کے سامنے یار, باہر ہیں, سحری ہیں, افطار ہے, سحری ہے, کھانا پینا آف ایئر آن ایئر, پھر یو کے کا جتنا تذکرہ باپا اس بار کر رہے ہیں وہ واقعی آپ لوگوں کا انداز ہی باپا کو بڑا خوش کر رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں, آپ نے دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ, نہیں کر رہے ہیں نا ماشاء اللہ, یہ ہے دیوانگی نظر آ رہی ہے باپا کو, آپ کو دیکھ کر ہند یاد آ رہا ہے. اللہ یہ نا ایک پلس ہے, کاش ایسا ہو. ہاں تھوڑا اور جوش بڑھے گا نا تو تھوڑا وہ ہند والے نا ہند بھاگتے ہوئے آ جائیں گے. واقعی ہند والوں کو ویزے کا مسئلہ ہوا نا, ہند والے تو یہاں اوپر نیچے اتھل پاتھل کر کے رکھتے ہوئے. ایسا باپا نے وہاں برکتیں بھی تو لٹائی, ایک دفعہ باپا یو کے بھی کرم فرما دیں, پھر دیکھیں ان شاء اللہ. انڈیا آئے گا تو نو نو یہ ان کا مقابلہ نہیں, لیکن اس بات تو سرینڈر نہیں, یہ تے کہ یہ باپا کے قدموں کی برکتوں کا تو کون انکار کرے گا. اور واقعی اگر باپا یو کے پہنچ جائے نا یو کے, مگر آپ لوگ گاڑی نہ اٹھا سکو یار, آپ لوگ روڈ پر مسئلہ تھوڑا الگ ہے آپ لوگوں کا, نہیں گاڑی اٹھا لینا نہیں, یہ سب نہ ہو سکے آپ لوگوں سے, تھوڑا وہ ہند میں آپ لوگوں تھوڑا مسئلہ ہے. دیکھو بابو اب یہ تفاؤ نہیں کرو یار, الٹی چال چلتے ہیں دیوان گائش چلے سب, ایک دفعہ آ کے تو دیکھیں باپا, پھر دیکھیں کیا کیا کرتے ہیں دیوانے. چلے بابو آپ دیوانے بھی بول لو اپنے آپ, ایسے بھی بولو جو دیوانے. اوکے چلے کال لیں, کال سنا دے جی, کال سنا دے. میں نا مکار ہمارے تاریخ ایک لیے کال کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ قدرت اشرف الدین قدیر نام ہے کہ سوئم بار بنون ہوئی تھی, جب وہ آکل نام کا تشریف لائے تو چہرہ ان کا روشن تھا, تو ان کی روشن چہروں کی وجہ سے آپ کی گوری ہوئی سوئی مل گئی تھی. یہ واقعہ بیان کرانا چاہتا ہوں کہ مدنی چینل پر ایمان کی جان میں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یار یہ جب سلسلے کا نام ہے تو اتنا اچھا لگتا ہے, یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں میں, ایمان سلسلہ ایمان کی جان میں اتنا اچھا لگتا ہے یار, ایمان کی جان. ہائے ہائے اللہ سر کا قدم شان ہے انسان نہیں انسان وہ انسان ہے, قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں کوئی کپڑا سی رہی تھی, رات کا وقت تھا, گھر میں کوئی چراغ روشن نہ تھا, اندھیرا چھایا ہوا تھا, اچانک سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی. میں نے بہت ہاتھ مارا کہ وہ سوئی مجھے مل جائے لیکن نہ ملی. اچانک نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حجرے میں تشریف لے آئے. تو نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے انوار سے سارا حجرہ روشن ہو گیا. اس روشنی میں مجھے اپنی کھوئی ہوئی سوئی مل گئی. یہ پورا واقعہ ہے. تو پھر ہم جھوم جھوم کر کہتے ہیں نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور آیا ہے. السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا حبیب اللہ, السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا حبیب اللہ, تیری نسل پاک میرے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے ہر نور تیرا سب کرانا نور کا, نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے, نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو نور آیا ہے. السلام والسلام علیک یا رسول اللہ, السلام والسلام علیک یا حبیب اللہ, صبح و طیبہ میرے ہوئی بچتا ہے بارا نور کا, صبح و طیبہ میرے ہوئی بچتا ہے بارا نور کا, صدقہ لے لے نور آیا تارا نور کا, نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے, نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے, نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور آیا ہے. ایسا یہ ماشاء اللہ قصیدہ نور اعلیٰ حضرت علیہ رحمان نے جو لکھا, اور یہ جو شعر آخری پڑھا ہے کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور, تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری ولادت تو مکہ شریف میں ہوئی, اور یہاں پہ آ رہا ہے کہ صبح طیبہ میں ہوئی, تو اس کی تھوڑی سی اگر انشاءاللہ اس کی وجہ ہمارے باپو فرمائیں گے. باپو ایسا کیا, ایسا تھوڑی کہ آپ کو آتا ہو نہ آپ نہیں آتا نہ آپ نے پوچھا, ہاں ایسا بہت آتا ہوگا, ایسا آتا ہے آپ بتاؤ میری التجا ہے. واقعی یہ آیا ہے کہ واقعی نہیں, ہاں بھائی آپ کو پتا ہے, آپ کو کچھ پتا ہے اس طرح کا, پتہ نہیں کہ کسی کتاب میں. اگر مدنی چینل پہ کسی ناظرین کو پتا ہو تو ہمیں بتا دیں, میرے کو بھی نہیں پتا. ایسا کہ مدینہ شریف میں پتہ نہیں یاد نہیں ہے کہیں پڑھا ہے کوئی, لیکن اسی طرح کے ہوئی ظاہری ولادت مکہ شریف میں, لیکن مدینہ شریف کا جو ہے وہ ذکر کیا اعلیٰ حضرت نے, تو وہاں پہ کسی نے جو ہے نا وہ نور یا کوئی اس طرح دیکھا, لیکن کوئی فدائی کی بخشی یا شرم کو ایسا مدنی مذاکرہ بیان ہوا ہے, تو شاید مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ ولادت کا ذکر یا ہو یہ ضروری ہے. اگر کوئی عاشق رسول مدینہ منورہ میں صبح کرتا ہے, اور اگر یہ کہتا ہے صبح طیبہ میں ہوئی, سبحان اللہ, بٹتا ہے بارہ نور کا, صدقہ لینے نور کا, آیا ہے تارا نور کا, تو کوئی یہ بھی تو کچھ بھی اس کی تاب شرح ہو سکتی ہے, لیکن یہ میرے علم میں نہیں ہے, نہ میں نے پڑھا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا یہاں پر اس شعر کے بارے میں آپ کا معافی ضمیر کیا ہے؟ معذرت کال لے لے بابو، چلے کال سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہارون احمد اتاری جرمنی سے عرض کر رہا ہوں. نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرے لیے دعا فرما دیں. میں نے انشاءاللہ عزوجل تاڑی شریف کی نیت کی ہوئی ہے، استقامت کی دعا فرما دیجیے. اور دوسری عرض نگرانی شورا کی بارگاہ میں یہ ہے کہ برائے مدینہ یہ فرما دیجیے کہ جیسے آپ پاپا کے ساتھ محبت اور قدرت کا اظہار کرتے ہیں، کاش کہ آپ کے عشق کا ایک زدہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے. اللہ اس کے لیے کچھ بدلی پھول ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے حسن ظن کا کمال ہے، آپ کی حسن نظر ہے. کسی بزرگ کے بارے میں نے بہت پہلے سبع سنابل شریف میں پڑھا تھا، اور اس وقت یہ صدیوں پرانی بات ہے. آپ فرماتے کہ ہمیں کوئی ایسا مرید ملے کہ جس کی بدن کی کھال ادھیر کر اللہ اس میں گھاس پھوس بھر کر ہم دھوپ میں لڑکا دیں اور کہیں کہ دیکھو مرید اس شے کا نام ہے. یہ بہت پہلے میں نے پڑھا تھا. تو اب ہمارے ہے نا اس معاملے میں بھی ہم لوگ کچھ بھی عمل ٹائپ کے لوگ ہو گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی کامل مرید بنا دے، کامل مرید بنا دے اور پیر سے حقیقی معنوں میں محبت اور پیار عطا فرمائے. میں نے ایک جگہ پر ایک چیز پڑھی تھی محبت کے حوالے سے کہ اگر تمہیں تمہارا پیر بلا وجہ کچھ کہہ دے اس وقت تم اپنے قلب پر غور کرو کہ اس کہنے سے پہلے جو عظمت و محبت پیر کی تمہارے دل میں تھی اگر اب بھی وہی باقی ہے تو تمہاری ارادت اچھی ہے ورنہ تمہاری ارادت کمزور ہے. یعنی آپ طریقت یا پیر مرید ہونے کی بات ہے تو یہ ہوتا ہے، لیکن اب ہر ایک کو اپنے اپنے انداز سے کرتا ہے محبت. اب میں آپ کو چونکہ نظر آتا ہوں، میں بولتا ہوں تو آپ کو لگتا ہے باقی ان کے اس شاہ کو دیوانوں کی اس دنیا میں کمی نہیں ہے، مگر کوئی ہر کوئی نمایاں ہو جائیے ضرور نہیں ہوتا. البتہ میں آپ سے یہ ضرور التجا کروں گا کہ میرے لیے دعا کرے کہ اللہ مجھے واقعی سچا عاشق کے مرشد بنا دے اور کامل مرید بنا دے. اس راستے میں ہے، اللہ کرے کہ کوئی اس کا ذرہ ہمیں نصیب ہو جائے. آپ کی حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ، اور آپ کے حسن ظن سے اللہ مجھے بہتر بنائے، میں یہی عرض کروں گا. بھائی صاحب یہ دعا سب ہمارے لیے بھی اللہ ہم سب کو اچھا بنا دے اور ہم سب کو کامل مرید بنا دے بغیر کسی تما حرص اور لالچ کے ہم پیر سے محبت کریں. آمین آمین آمین. کہ بس یہ کہ اس سے محبت کریں اور یہ اس کی محبت کا صدقہ، اس کے تعلق کا صدقہ ہمارا ایمان سلامت رہے اور یہ ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ کروا دے. اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں سفارش کر دیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سفارش کر دیں اور ہمیں بلا حساب یہ جنت میں داخلہ دلوا دیں. یہ بنیادی پیر سے جو لالچ ہوتی ہے مرید کی وہ اسی طرح کی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ مرید پیر پکڑتا ہے. کال سنا دیتے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Dr. Virek. I'm calling from Leicester in UK. Alhamdulillah, Silsara Iman Ki Zame is a very amazing Silsara. May Allah give us all the ability to act upon the beautiful sunnahs of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam so that it increases the love of our beloved Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. I was just listening to the Babu Guldasta of Baba Jam regarding the availability of medicine on medical stores and what medication can actually be given. As I understood it, I think Papajan said that medical store individuals cannot actually give any medication without doctor's prescription. Here in UK, actually, there are a number of different medications which can be given without doctor's prescription. and there are quite a number of safe medications which can be actually given over the counter. So I just wanted to get this Madni flower across to the Bapajan so that he can actually reflect on this. May Allah will give us all the ability to serve our beautiful Tanzeem of Dawat Islami as Bapajan wishes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dr. Zirak sahab, there are also that type of practice is continue. کہ یہاں بھی وداؤٹ پرسکرپشن میڈیکل اسٹور والے میڈیسن دے دیتے ہیں. آپ کے یہاں بھی یہی انہوں نے کہا یہ کہہ رہے کہ وہ یعنی کہ دے سکتے ہیں, یعنی کہ ان کو اجازت ملی ہے دس سرٹن پرسکرپشن. یعنی کہ یو کے میں ایسا ہے کہ آپ کئی چھوٹی موٹی بیماری کے لیے آپ صرف کیمسٹ کے پاس جائیں تو وہ لو بنا ہوا نا. جی جی, کیونکہ میں نے یہاں جب آپا کا مدیمہ تھا ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب تھے, ان سے میری ری کنفرمیشن ہوئی ہے کہ یہاں یہی قانون ہے کہ وداؤٹ ڈاکٹر پرسکرپشن میڈیکل میڈیکل اسٹور پرسن آر ناٹ الاؤڈ ٹو سیل اینی میڈیسن وداؤٹ پرسکرپشن آف ڈاکٹر. سو یہاں تو یہ قانون میں نے کنفرم کیا, ری کنفرم کیا, یہی قانون ہے. لیکن اب ہو سکتا ہے کسی ملک میں ایسا قانون نہ ہو تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس معاملے میں. مگر مطلب حیرت اس بات کی ہے کہ ڈاکٹر زیرک وی آر ویٹنگ ہیئر, وائی آر یو دیئر ڈاکٹر زیرک لیسٹر والو اتنا بڑا اجتماع کیا, یا کچھ تو آ جاؤ. ایک بھی نہیں ہے لیسٹر کا یار, نہیں ہے ایسا. کتنے ہیں لیسٹر کے؟ ایک آئے تھے وہ ماشاء اللہ اب 41 دن کے لیے پورا کورس. ایک آئے دوا میں ڈالنے کے لیے لیسٹر سے. جی آپ جاؤ گے تو وہ ہار پہنے کہ لیسٹر والے آئے ہماری لاج رکھنے والے. اس طرح بڑا اجتماع لیسٹر والوں نے کیا اور ماشاء اللہ ہمارے دیکھا, اور پھر یورپ بھی آئے لیسٹر والے تو. جی جی پیچھے والا. اور ڈاکٹر زیرک ڈاکٹر صاحب ڈائریکٹ یو اینڈ یور دیگر اسلامی برادرز ڈائریکٹ انویٹیشن فار یو ڈاکٹر صاحب آن مدنی چینل لائیو, پلیز کم کم ہیئر اینڈ جوائن اس ڈاکٹر صاحب اینڈ ٹرائی ٹو گیٹ لاٹ آف فیضان فروم امیر اہل سنت. اوکے ڈاکٹر صاحب, یہاں سے نکلتے ساتھ ساتھ ہمیں ٹیکسٹ ملنا چاہیے کہ خالد بھائی لانگ وقت ہم ایئرپورٹ پہ پہنچ رہا ہوں, پلیز ریسیو می ایٹ دس ایئرپورٹ. یا آن کال آ جاؤ یار, ادھر بھی آن کال رہتا ہے. ارے پکا ڈاکٹر ہے. جی جی بہت بہت نالج ہے, بہت نالج ہے ان کو, اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچا. امین. ہم نے ساتھ سفر کیا ڈاکٹر زیرک کے ساتھ, دار المدینہ کی ذمہ داری بھی جی جی انہیں کے پاس ہے. ارے ہم سے اردو بولتے ادھر ادھر سوال آپ انگلش میں کر دو. چلو کوئی بات نہیں, سمجھ گیا ہم بھی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ون مور کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہد اقبال مدنی اتاری بریڈ فور یو. الحمدللہ زہدل نگران شورا یو کے آمد پر مدنی گاؤں بند رکھی ہوئی, اور الحمدللہ اب یہاں پر محافل روزانہ منعقد ہو رہی ہیں جس میں ہاتھوں ہاتھ کافی بھی تیار ہو رہے ہیں. چوک دس بچے دس کی نیتیں ہو رہی ہیں, اور بہت سے اسلامی بھائیوں نے اپنے گھروں میں جھنڈے اور لائٹیں لگائی ہوئی ہیں. الحمدللہ بابا کے اعلان پر 25 سفر کو ہی ہمارے اسلامی بھائیوں نے اپنے گھروں پر جھنڈے لہرا دیے تھے, لائٹیں لگا دی ہیں. الحمدللہ بر فوت کے اکثر گھروں میں جھنڈے لہراتے نظر آتے ہیں. الحمدللہ اسلامی کی برکتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے امیر سنت امیر داؤ اسلامی کا سایہ ہمارے سروں پر ادائے قائم ادائم رکھے, اور ہمارے نگران شورا کو سلام رکھے. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ آپ کا, ماشاءاللہ بہت اچھی, یہ اگر درست ہے تو بہت اچھی خبر ہے کہ آپ کے یہاں اجتماعات سے مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں. اسلام بھائیوں نے اپنے گھروں کو ولادت کی جشن ولادت کی خوشیوں میں سجایا ہے, اور اکثر پر تھوڑا سا مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ اکثر گھروں میں تو شاید ایسا نہ ہو, اکثر گھروں کو تو نہیں, آپ کے جو اسلامی بھائی آپ کے گرد ہیں جی جی ان میں ہو سکتا ہے کہ آپ شاید کہہ دیں کہ ہمارے جو ہمارے اسلامی بھائی ان میں سے اکثر نے لگا لیا ہو یا اکثر نے سجا لیا ہو. ہمیں اکثر سے زیادہ بڑھ کر تمام مسلمانوں کے کوشش کر کے گھروں کو جشن ولادت کی خوشی میں سجوانا ہے انشاءاللہ. یہ کوشش جاری رکھیں, اللہ نے چاہ تو بڑھتا رہے گا. یہ لیسٹر والے بھی جلدی جلدی بتائیں, وہاں تو بہت جذبات ہے یار, لیسٹر والوں کا جوش کیسا تھا ان کا, میمنی میں ہی بولنا پڑا اپنے کو. لیسٹر والوں ارے آئے اگر میں جو بیان سنی رہی ہو, لیسٹر جا جو بھی آئیں عاشقان رسول اگر میں جو یہ بیان ہے سنی رہی ہو, تا وہ وڈی گجراتی نے میمن کمیونٹی لیسٹر میں رہی تھی, تو پلیز آئیں بھی پوتے جے لیسٹر شہر کے اندر جترا بھی عاشقان رسول ان عاشقان ملا دین پوتے جے گھریں کے اگر اجی سدی نے سجایا سجاؤ جھنڈا نے لگایا لگاؤ, نے گڈی تک جھنڈا نے لگایا تو گڈی تک جھنڈا لگاؤ, نے مدنی قافلے میں سفر جو اکاش اڈا سے مجھ کے آئیں گی طرف سے کوئی پیغامات میرن کہ الحمدللہ لیسٹر سے اتنا اتنا اسلامی بھائی جشن ولادت کی جی خوشی میں تیرے تیرے ڈی کم از کم مدنی قافلے میں سفر اختیار کری آئیں. الحمدللہ آئیں جو اڈا جو اجتماع آئیں کے بھی یاد ہونا وہ آئیں جو جوش و خروش ہو بہت ٹائم سدی آئیں لوگ بیٹھا رہیا اجتماع کے اندر, نہ کوئی سارو انداز ہو محبت بھرو انداز ہو, ملاقات میں بھی آئیں جو محبت ہوں سامنے آئی ہوں, نہ آئیں پوتے چوتا کہ لیسٹر میں ایسا ایڑو اجتماع ایڈو اڑو اجتماع ان سے پہلا نین آ رہی ہے, مطلب اتنا لوگ لیسٹر جو جمع تھیا اینڈ از اٹ ٹروتھ تھا تو ارے اتنا مطلب کہ لیسٹر جا عاشقان رسول اکڑی چھت کے نیچے اکڑی جگہ تو جمع تھیا, نہ پچھے اڈا بھی پائی بدے ترکیب بنی نے مدنی قافلہ نے دعوت اسلامی نے مدنی کمے جو تا کی میں ساتھ دیو او اجتماع جی جو رمک میں چمک بھی یہ بارہویں میں نظر اچنی کھپے نا, نہیں ان جو کنٹینیو کرو پچی ان شاء اللہ اگلو مہینوں گوشت کی گیارہویں جو مہینوں ہے ان شاء اللہ پچی گیارہویں بھی منائے نا اللہ جی رحمت سے ادا سے بھی کیک اسلام میں اچھو نا کیک اچھو بھی نا اچھو بھی نا ان انداز میں اچھو نا تو پلیز اچھو نے اصا کے جوائن کرو جڑا جڑا بھی ہانے میمنی میں سمجھی میمنی کے دعوت دنوں میں سجی دنیا جڑا بھی مطلب میمن کمیونٹی آئے پنجابی کمیونٹی آئے وہ بھی آ جان خیر سندھی کمیونٹی ہے انگلش برادرز دیکھ ہم انگلش والوں کی سندھی ہاں سندھی تمام بھی اچھو سائیں اچھو ہاں چلانا ہی ہے اصل میں چلانا ہی جو بیٹھے ہوئے نا ہم کو چلانا ہی تو ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب ڈاکٹر زیرک جلدی سے کال کر کے مجھے خوشخبری سناؤ چل آ جائیے کہ خود بھی آ رہے ہیں اور کتنے ساتھ رہے ہیں انشاءاللہ اینی مور کالز. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عمران ہے, میں اٹلی کے شہر بریشیا سے بات کر رہا ہوں, اور حاجی صاحب جیسے ارشاد فرما رہے تھے کہ ہم نے پہلے ربیع الاول کو اپنے گھر میں جھنڈے اور لائٹیں لگا دی, اور ماشاءاللہ یہاں ہر طرف عید میلاد النبی کی دھوم ہے, اور انشاءاللہ ہر سال اسی طرح جشن عید میلاد النبی مناتے رہیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے آج کا جو موضوع ہے آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رخ روشن کا جو یہاں ذکر مبارک ہم نے کرنا تھا, میرے پاس ایک بہت ہی پیارا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے, میں وہ انشاءاللہ تعالیٰ بیان کرتا ہوں. امید ہے کہ مزید اس سے محبت بڑھے گی اللہ نے چاہا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سعید بن مطرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کی ہوئی تھی کہ اتنی مقدار میں درود پاک پڑھ کر سویا کروں گا, اور روزانہ پڑھتا رہا. ایک روز اس بالا خانے پر یعنی کہ اوپری منزل ٹاپ فلور میں جہاں میں درود پاک پڑھا کرتا تھا, وہاں میری زوجہ وائف بیوی آ کر سو گئی, درود پاک پڑھتے پڑھتے میری آنکھ بھی لگ گئی, میں کیا سویا کس وقت جاگ اٹھی, دیکھتا ہوں کہ جس ذات پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرتا ہوں وہ میرے بالا خانے میں میرے اوپر کی منزل میں جلوہ فرمائے, دروازے سے اندر تشریف لائے تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ انور کے نور سے سارا وہ مکان میرا جگمگا اٹھا. شاہ بہروبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے قریب تشریف لائے اور فرمایا اے میرے پیارے امتی, اے سعید, جس منہ سے تو مجھ پر درود پاک پڑتا ہے میں اس کو بوسا دوں. تو میں نے برائے ادب اپنا رخسار آگے کر دیا. رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے رخسار پر بوسا دیا تو ایسی پیاری خوشبو میں کی کہ دنیا کی تمام خوشبوئیں اس کے سامنے کمزور تھی, کچھ اہمیت ہی نہیں تھی اس کی. اس خوشبو مبارک کی مہک سے میری سوئی بیوی بیدار ہو گئی اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ سارا گھر خوشبو سے معطر ہے, بلکہ آٹھ دن تک اللہ خوشبو کی لپٹیں آنے لگیں. اللہ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کی تو کیا ہی باتیں, یہاں تک صحابہ کرام علیہ مردوان کی اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتے تو تم دیکھتے کہ سورج میرے آقا کے چہرے مبارک پر طلوع ہوتا ہے. اللہ اتنا روشن چہرہ تھا, اتنا پیارا چہرہ تھا. اللہ تعالیٰ اس چہرہ مبارک کے نور کے صدقے میں ہماری قبر کو پر نور فرما رہے ہیں. تو اس میں ہمیں درود شریف پڑھنے کی بھی رغبت و ترغیب ہے کہ ہم اپنے اوپر کچھ نہ کچھ درود شریف لازم کر لیں. مدنی انعامات میں 313 کم از کم درود شریف پڑھنے کی ترغیب و رغبت موجود ہے. اللہ کرے کہ ہم کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی سعادت پانے میں کامیاب ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کال سنا دیجیے. عامر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عامر اختاری یو کے سے بول رہے ہیں. بات کرتے ہیں کہ یو کے میں ان سے ملاقات ہوگی, سیکورٹی کے نگران ہیں. ایک بار انشاءاللہ باپا آ جائیں, جیسے نگران شدہ کے لیے لبائک کہا تھا ان باپا کے لیے بھی لبائک آج بھی کہیں گے کل بھی کہیں گے. باپا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ عامر بھائی, اب وہیں بلاتے رہو گے کہ یہاں ہو گے؟ بڑوں کو دعوت آ کر دی جاتی ہے, سبحان اللہ. وہاں بیٹھے بیٹھے دعوتیں نہیں دی جاتی. پلیز کم ہیئر اینڈ جوائن اس اینڈ ول گیو انویٹیشن ٹو امیر اہل سنت. اوکے دو چار دفعہ وہاں جانا, ہر دفعہ آتے رہیں گے. یہاں سے انگریزی کا فیز آ رہا ہے, استغفر اللہ. کیا کروں, یہی بولوں گا. یہاں سے انگریزی کا فیز آ رہا ہے اور یہ نکل رہا ہے, زیادہ آ جائے گا تو فیوز ہو جائے گا. پاتے رہیں گے نا جی سب ان شاء اللہ. یو کے کا جو چکر لگا ہے نا اس کے بعد ماشاء اللہ. نہیں, یو کے کے چکر میں تو سچی بات ہے انگلش میں بولو گے, اگر میں بھول گیا ہوں تو صحیح ہے. وہاں ساؤتھ افریقہ میں یہ تھوڑا ہے پرابلم کہ وہاں, ارے وہاں کیا کہتے ہیں عام جو شور کا اجتماع تھے یہ, اور بچے جو تھے نا وہ تقریباً پنجابی اسپیکنگ. آپ نے دیکھ لیجیے وہاں کے, آپ کو ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں تھی نا پہلے. دیکھیے ڈربن میں تو ہو ہی نہیں سکتا بھائی, ڈربن میں تو ہمارے جو نگران اور ذمہ دار اسلامی بھائی ہیں نا ان کو اردو سمجھ میں نہیں آتی. ان کے ساتھ مجھے مدری مشورہ انگلش میں کرنا پڑتا ہے, وہ دکھ جاتا ہے ان سے انگلش میں بات کرتے کرتے, اور ساتھ بٹھانے پڑتے تو اسلامی بھائی کہ ان کو سمجھاؤ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. وہ نہیں ان کا نہیں اس طرح, اور اگر مختلف آگے جاتے ہیں نا تو نہیں ان کو اتنی انگلش اردو آتی. ہاں جوہانسبرگ کے اندر اردو ملتی ہے, خطر پاکستانی اور دیگر کئی لوگ ہیں نا وہ جوہانسبرگ میں رہتے ہیں, لیکن وہاں یو کے یورپ کے اندر تو ہے. اب جو کمنگ جنریشن ہے نا, ہم کوشش کرتے تھے کہ کچھ نہ کچھ ایسی بیان کے اندر ورڈنگ یوز کر لیں, جیسے ابھی میں کر رہا ہوتا ہوں تو کر لیں تاکہ ان کو سمجھ میں آئے, کیونکہ وہ بہت کم پرسنٹیج ہے. یہ دیکھا ہے کہ وہ اردو پراپر بول نہیں سکتے لیکن سمجھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے گھروں اصل میں ابھی بھی گھروں میں اردو چل رہی ہے. دادیاں وغیرہ نانیاں اور نہیں گھر میں گھر والد صاحب وغیرہ یہ سب ہے نا وہ اردو بول رہے ہیں. اب یہ باہر جو ہے نا یہ ان کو یہ گھر میں ایسا لگ رہا ہے مجھے کہ گھر میں شاید انگلش سے بات کرتے ہوں گے بچے, ان کو جواب اردو میں ملتا ہوگا. ایسا ہی ہے نا؟ ہاں بھائی یہ ایسا ہی ہے. تو یہ زیادہ تر جواب اردو میں ملتا ہوگا, تو یہ اردو پنجابی انگلش اور یہ ساری مطلب مکس ہے. اب دیکھو کوئی دو چار سال کے بعد کوئی نئی زبان نہ نکلے وہاں سے, کوئی بتا دیکھ لو دکھنی پڑے گی پنجابی اردو پتا نہیں کوئی مکس. لیکن یہی وجہ نا کہ وہاں پر وہ سمجھا جا رہا ہے لیکن انڈرسٹینڈ اردو پر دکھا ریڈ اٹ اینڈ دکھا رائٹ. یہ ایک مسئلہ ہے. تو اگر یعنی کہ یہ تھے نا کہ ایک سلسلہ ہے انشاء انشاء اللہ ہاں انشاء اللہ اردو سیکھیں بندے چینل اردو سکھائے گا. میرا ایک مشورہ ہو چکا ہے, اب انشاءاللہ اس کو کیسے کرنا ہے. اصل پرابلم یہ ہے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ چلے اردو ہم نے سکھائے, وہ اردو سکھانی ہے بچوں کے لیے اسپیشلی جو کرنٹ جنریشن کرنٹ ینگ جنریشن اینڈ کمنگ جنریشن. لیکن نالج کے حساب سے تو ہم بھی بچے ہیں, اس حساب سے تو ہمیں بھی کچھ نہیں آتا. نہیں آپ یہ آپ تو میں نے بول دیا نا اچھی بھی نا ٹھیک ہے نا آپ کو اچھی بھی نا رہے ہو تو وہ جو ہے نا ان کو تو بالکل جو سمجھ ہی نہیں پا رہے نا. دیکھیں بولنا اپنی جگہ پر ہے, لکھنا اور سمجھنا یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اب چلیں یو کے کے ٹائم پر ہم آ گئے. اب یو کے میں جو اس یوں سمجھے گا آپ کے یہاں 6-7 بجے کا ٹائم, شام کو 6 یا 7 بجے کا جو ٹائم ہوگا وہ ان کے لیے زیادہ سوٹ کرے گا. ٹھیک ہے اس کے بعد تھوڑا سمے ہے, چلیں 8 بجے لے لیں آپ کے 8 بجے لے لیں. تو یہاں کتنے بجے ہیں؟ 1 o'clock now. رات کو 1 بجے ٹھیک ہے. اب رات کو یہاں 1 بجے ہم نے شروع کر دیا. اب رات کو 1 بجے اگر ہم یہاں سکھاتے ہیں ڈیلی تو نہیں ہوگا, ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ ہوگی. اب امریکہ والوں کے لیے میں کیا کروں؟ راجی صاحب یہ تو لائیو کی ضرورت ہے نا, اگر ہم ریکارڈڈ کر رہے ہیں کہ یعنی کہ ایک اسٹڈی پیک ہے اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہم یہ چلاتے رہیں اور پھر وہ جب پورا سلسلہ مکمل ہے یہ سلسلہ ہم یعنی کہ وی سی ٹی وی میں دے سکتے ہیں تاکہ گھر میں اپنی صورت کے مطابق وہ دیکھ کے سیکھ سکتے ہیں. یعنی کہ جو دیکھتا چلے میں مدینہ مدینہ, جو نہیں دیکھ سکتے ایک وی سی ٹی ہوگا کہ یہ یو نو ہاؤ ٹو لرن اردو لرن اردو فرام دعوت اسلامی, ایک وی سی ٹی ان شاء اللہ ہو جائے گا وہ ہم دے دیں گے ان شاء اللہ, آہستہ آہستہ اپنے سلوک کے مطابق وہ سیکھ لیں گے. ابھی جب ہم کر رہے ہیں یہ اگر ہمیں ریکارڈڈ چلائیں تو اس میں اور لائف میں اس میں فرق ہے. اس کا ذہن یہ بنتا ہے کہ ایک جیسے کہ درجے کی صورت, جیسے یہ بیٹھے نا اسلامی بھائی, درجے کی صورت ہو, کلاس کی صورت ہو, ہمارے اسلامی بھائی ہوں جو استاد صاحب ہوں ٹیچر ہوں وہ یہاں بیٹھے ہوئے اپنے اسلامی بھائیوں کو اردو سکھا رہے ہوں, یہ اردو سکھاتے سکھاتے مدنی چینل کے ناظرین سے بھی ایڈریس کرتے ہوں. امید ہے کہ آپ نے بھی لکھ لیا ہوگا, آپ نے بھی کر لیا ہوگا. جب تک اس طرح کا لائیو انٹریکشن سیگمنٹ نہیں بنے گا نا تو اس کے اندر وہ انٹرسٹ بھی اتنا ڈیولپ نہیں ہوگا نا. پھر آپ یہ سستی کرتا ہے کہ یار چلو وہ اس وقت آئے گا تب دیکھ لوں گا, اس وقت آئے گا تب دیکھ لوں گا. اور آپ کے یہاں ویسے وہ ڈبی لگی ہوئی ہے ڈبا, اس میں سارا ریکارڈ کر لو, بعد میں آ کر اپنے اس کو دیکھتے رہیں گے. تو آپ کے یہاں ٹرین کے مس ہو جانے کا تو ڈر لگتا ہوگا لیکن سلسلے کا مس ہو جانے کا وہ ڈر نہیں لگتا ہوگا کہ ٹرین چلے گی تو پھر ملے گی نہیں, سلسلہ چلا گیا تو دوبارہ ڈبے سے مل جائے گا. تو آپ کے یہاں تو یہ وہ جو بھی اب میں وہاں سب کھل کے نہیں بولتا تھا آپ لوگوں نے. ابھی چینل میں ہمیں اپنے ملک میں بیٹھا ہوا ہے ہمارے ملک میں آف کورس بھی ہے, فائدہ بھی ہے نا بار بار اگر کسی نے ہے تو سیف کر لیا ہو. بہت فائدہ ہے سر, اس میں لوگ مدنی مذاکرے ریکارڈ کرتے ہیں, ریوائنڈ کرتے, دیکھ لیا لکھ دیا پھر ریوائنڈ کر دیکھ لیا. میں دیکھا پرانی چیزیں بالکل یار ریکارڈ کرو, وہ 3 سال پرانی بھی ایسا ابھی تک بیانات جو ہے ڈبا لگا ہوا ہے, نام نہیں لے سکتا کمپنی کا نام کیوں لوں میں کیوں لوں سیٹلائٹ باکس ہے اس کے اندر ہارڈ ڈسک ہے وہ سیو کر لیتے ہیں جو بھی سلسلہ آتا ہے آپ سے ریکارڈ کر لیں. تو ہم اتنی جلدی ریپیٹ نہیں کر پاتے جتنی جلدی خود ہی وہ ریپیٹ پہ نہیں. جیسے گھر سے آئے نا تو دیکھا ایک گھنٹے کا سلسلہ نکل گیا, انہوں نے فوراً ریموٹ لیا اور وہ پچھلا لیا اور ایک گھنٹے کا سلسلہ بیٹھ کر دیکھ لیا. اچھا نہیں بھی ہو نا آپ ٹائمنگ سیٹ کر دیں, نہیں بھی ہو گھر پہ اگلے دن آپ کا جانا چلے گا تو وہ سیو آ جائے گا سارا جیسا ریکارڈ ہوا. یہ رکھا ہوا گھروں میں لگے ہوئے یہ سسٹم. تو اس طرح مطلب امریکہ کے لیے بھی کرنا ہے تو ساؤتھ افریقہ والوں کے لیے کرنا ہے اور بھی دنیا کے کئی ایسے جہاں فیملیز بہت زیادہ پہنچ چکی ہیں نا, مائگریٹ ہو چکی ہیں, ان کی جو ابھی جنریشن ہے, ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھ لاکھ سلام. ہم نے سب کا سوچنا ہے کہ دعوت اسلامی سب کے لیے, خیر کوشش کریں گے اب مزید کالیں شاید لیتے رہیں گے تو بہت ہو جائے گا. سب اس وقت جو فیڈ بیک آیا ہے آپ کے عبرت نا خبریں اس وقت جو ہے نا لوگ ویری کین ٹو سی دیٹ پروگرام مدنی مذاکرے کے بعد اس وقت جو اسلام بھائی ہے باقی کے ساتھ کہتے ہیں عبرت نا خبریں جو ابھی آپ کا اس میں بھی کافی ڈیسپریٹ ہوتے ہیں لوگ دیکھنے کے لیے. وہ اصل میں ایک وجہ شاید یہ ہے کہ وہ آپ کے ٹائمنگ سے بڑا سوٹ کرتا ہے, ہمارے یہاں کے جب 5 بجے تو آپ کے یہاں کے 12 اور 1 بجا ہوا ہے, کہیں 12 ہے کہیں 1 بجا ہوا ہے, تو وہ آپ لوگوں کے ٹائم سے نا وہ ٹائم سوٹ بہت کرتا ہے اور ہے بھی اتوار کو, اور آپ کے یہاں شاید وہ ٹائم گھر ہی میں زیادہ تر رہنے کا لنچ ٹائم ہے آپ کے یہاں کا, تو اس لیے مگر یہ کہ وہ عبرت ناک خبریں جو مجھے یو کے یورپ اور دیگر ممالک سے چاہیے, جیسے وہ ہیلی کاپٹر گرنے کا تو میں نے اس ہفتے بیان کر دیا جو ہم گئے تھے, میں نے شراب خانے میں جو ہیلی کاپٹر گرا تھا تو لیکن اس کی ویڈیوز وغیرہ چونکہ میرے پاس نہیں تھی, اگر اس طرح کے یو کے اور یورپ اور جہاں بھی میرے مدنی چینل کے ناظرین ہیں enk@madnichannel.tv یہ مطلب سلسلے کا ای میل ایڈریس ہے, enk عبرت نا خبریں, enk دکھا دیں یہ اسکرین پر, enk@madnichannel.tv یہ اس سلسلے کا ای میل ایڈریس ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ایسی عبرت والی نیوز ہیں, کوئی ایسی خبر ہے, جیسے ابھی ان دنوں کچھ خبریں آئی ہیں ہمارے ملک کی, بچی کے ساتھ والد صاحب نے ان کے ساتھ کیا وہ مار پیٹ اور کچھ ایسے حادثات ہوئے ہیں, تو آ رہی ہیں ایسی خبریں, تو اگر ایسی کوئی آپ کے پاس نیوز ہیں تو وہ آپ enk@madnichannel.tv پر بھیج دیں, لگتا ہے ابھی ایم سی آر والوں کو مل نہیں رہا ہے, یہ لگا دیں enk@madnichannel.tv ای میل ایڈریس لگا دیں عبرت نا خبروں کا. جی تو یہ نوٹ کر لیں اور اس پر آپ ہمیں عبرت نا خبریں جو بھی آپ کے یہاں ہیں ویڈیوز کے ساتھ یا اس کے ایویڈینس کے ساتھ, کوئی ایسے نیوز پیپر اگر آپ کو ایسے نیوز پیپر کی ایسا کوئی خبر ملتی ہے تو اس کی کوئی کٹنگ آپ ہم کو امیج کے ذریعے یا فوٹو کھینچ کر آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں تاکہ ہم پھر اس کو چلا سکیں. ہم کوشش تو یہ کرتے ہیں کہ بعضوں کے ساتھ تو جو واقعات ان کے فیملی کے ساتھ واقعات پیش آتے ہیں تو ہم ان کے کچھ انٹرویوز لے لیتے ہیں, جو جس کیفیت میں وہ اپنی, جیسے اس بار ہم نے وہ ایک نوجوان کو کرنٹ لگ گیا اور جس انداز سے وہ ہاتھ پیر میں سب پٹے وغیرہ سب بندھے ہوئے تھے ڈرنے والا اور جس کیفیت کے ساتھ اس نے پھر سمجھایا بھی تو اتنی لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے, میں بچ گیا تو ہر کوئی بچ جائے یہ ضروری بھی نہیں ہوتا, تو ہم یہ ویڈیوز بھی لینے کی کوشش کرتے ہیں. مقصد یہ کہ کسی صورت ہم عبرت لینے والے بنے, اور آپ کیا تو ایک سے ایک واقعات عبرت کے ہوتے ہیں, ساؤتھ افریقہ میں ایک سے ایک واقعات عبرت کے ہوتے ہیں, اور جو نشے کے جو آپ کے یہاں عبرت کے جو واقعات ہیں نا, ڈرگس کے انٹاکسیکینٹ کے جو عادی ہیں, اگر اس کے واقعات ملے ان کے پیرنٹس کے, اگر جو والد یا بھائی وغیرہ ان کے اگر ہمیں تاثرات انٹرویوز ملیں, اور خود وہ جو ڈرگس کے عادی ہیں نا وہ بھی اپنی کہانی سنائیں گے کہ میں کیسے یہ ہوا اور کیا ہوا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے بھیجے ہوئے یہ واقعات یا کسی کی ایسی ویڈیو ہم اپنے سلسلوں میں چلائیں اور اس کو دیکھ کر کوئی ڈرگ سے باز آ جائے, کوئی شراب سے باز آ جائے, کوئی جوئے سے باز آ جائے, جوؤں نے کتنوں کو برباد کر دیا, کتنے کے گھر برباد کر دیے, تو ایسے بہت سارے واقعات مل سکتے ہیں, ملے تو ہم اس کو انشاءاللہ عبرت نا خبروں میں چلاتے رہیں گے تاکہ ہم عبرت حاصل کر سکیں. تو اللہ کرے کہ یہ مدنی چینل مزید اس کو عام کریں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. میرا خیال ہے ہم سلسلے کا کالیں مجھے امیدیں ہوں گی لیکن کافی باپا کے بھی شاید ملاقات کا سلسلہ بھی شروع ہونے والا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالی کل پھر ہمارے اسلامی بھائی یہ سلسلہ لے کر مدنی مذاکرے کے بعد خبریں اور خبروں کے بعد سلسلہ لے کر پھر حاضر ہوں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ. سب کل کا موضوع بتائیں گے یا کل کا موضوع آپ لے لیں. کافی پوچھ رہے ہیں میسیجز آ رہے پیچھے سے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک کے فضائل. سبحان اللہ. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, ہو جا. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. چلو جی بات کرو.